Tijdenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 25 januari. De meeste Nederlanders krijgen deze maand meer euro's overgemaakt, maar niet iedereen gaat erop vooruit. En drugsverkopers kunnen op Telegram vrijwel ongestoord hun gang gaan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Op de chat-app Telegram zijn afgelopen jaar tenminste 2,5 miljoen berichten geplaatst waarin drugs werden aangeboden, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gebeurt in openbare chatgroepen met duizenden leden. Daar zijn softdrugs, harddrugs en zware medicijnen te koop. De hoeveelheden variëren van een paar gram tot vele kilo's. De politie zegt weinig hulp te krijgen van Telegram bij het aanpakken van de advertenties. Het bedrijf achter de chat-app spreekt dat tegen. Verderweg, de meeste huishoudens hebben dit jaar wat meer te besteden, blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nibud. Mensen met kinderen gaan er over het algemeen het meest op vooruit, onder meer door de verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Daardoor hebben ze in sommige gevallen tot ruim 300 euro per maand meer te besteden. Alleenstaanden met een uitkering gaan erop achteruit, onder meer doordat de energietoeslag is weggevallen. Het is wetenschappers gelukt om een zuidelijke witte neushoorn te bevruchten via IVF. De vrucht heeft het niet gered doordat de draagmoeder overleed, maar de wetenschappers zijn blij met de resultaten. De hoop is dat nu kan worden voorkomen dat de noordelijke witte neushoorn uitsterft. Wereldwijd zijn er nog maar 2 vrouwtjes van die soort in leven die ook onvruchtbaar zijn. In 2018 stierf het laatste mannetje, maar voor zijn dood hebben onderzoekers sperma veiliggesteld. Het oude clubhuis van voetbalvereniging DWS uit Amsterdam is grotendeels door brand verwoest. De brand begon gisteravond rond 23:00 en was pas uren later onder controle. De oorzaak is onbekend. Voetbalclub DWS meldt dat het pand werd gekraakt. De Amerikaanse zangeres Melanie is op 76-jarige leeftijd overleden. Ze had begin jaren 70 succes met onder meer Brand New Key en Beautiful People, dat alleen in Nederland een grote hit werd. In 1969 stond ze als 22-jarige solo op het Woodstock Festival in de Verenigde Staten. Tijdens het optreden had het publiek kaarsen aangestoken. Dat inspireerde haar voor een andere grote hit, Lay Down Candles in the Rain. Over de doodsoorzaak van Melanie is niets bekendgemaakt. De Ajax-vrouwen hebben in de Champions League verloren van Paris Saint-Germain. Ze konden zich plaatsen voor de kwartfinale, maar gingen met 3-1 onderuit. Als Ajax volgende week wint van AS Roma, is de ploeg alsnog door. De mannen van Feyenoord hebben zich ten koste van PSV geplaatst voor de kwartfinale van de KNVB-beker. In de achtste finale wonnen de Rotterdammers in de Kuip met 1-0 van de Eindhovenaren. Feyenoord ontmoet in de kwartfinale AZ. En in de Eredivisie eindigde de inhaalwedstrijd tussen Almere City en Fortuna Sittard in 0-0. Die wedstrijd was zaterdag afgelast vanwege de vorst. Het weer in het zuiden en oosten is er kans op mist. De ochtend verloopt verder droog, met vooral in het noorden ook wat zon. Later wordt het overal bewolkt. In de middag is er kans op wat lichte regen bij ongeveer 8 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Veruit de meeste huishoudens hebben dit jaar wat meer te besteden, maar toch gaat niet iedereen er in 2024 op vooruit. Sommigen zelfs erop achteruit, blijkt uit de nieuwe koopkrachtberekening van budgetinstituut Nibud. Arjan Vliegendhart is directeur van Nibud. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie gaan erop achteruit? Nou, dat zijn met name alleenstaanden die een heel laag inkomen hebben. Dus een bijstandsuitkering of net een beetje daarboven. Die merken dat de energietoeslag die ze vorig jaar kregen, en dat een fors bedrag was, meer dan 1.000 euro, dat krijgen ze dit jaar niet. En dat wordt niet door andere maatregelen gecompenseerd, dus die gaan erop achteruit. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor gezinnen. Waarom worden zij daar zo hard door getroffen? Nou, zij hebben andere maatregelen die het kabinet betreft. Bijvoorbeeld voor gezinnen met kinderen. Denk aan het verhogen van de kinderbijslag of het verhogen van het kindgebonden budget. Daar kunnen zij niet van profiteren. Dus dat betekent dat ze maar zeggen tegenover die ene minnaar geen plussen staan die het zouden kunnen compenseren, terwijl dat bij heel veel andere mensen wel zo is. We zien dat het grootste gedeelte van Nederland er dit jaar op vooraan gaat. Wat hoeveel gaan alleenstaanden met lage inkomsten erop achteruit? Ja, tussen de 6 en 7 tientjes per maand. Ja, en dan denkt u misschien dat is niet zoveel, maar als je al veel te besteden hebt, is dat echt een heel fors bedrag. Ja. Moet een nieuw kabinet eigenlijk nog iets doen voor deze groep, vindt u dat? Ja, het nieuwe kabinet heeft een belangrijke opgave. Vorig jaar hadden we een belangrijk rapport van de commissie Sociaal Minimum. die stelde eigenlijk twee dingen vast. Dat in Nederland het groepen zijn, met name gezinnen met kinderen, die niet goed kunnen rondkomen. En je ziet dat het kabinet daar nog op de valreep en in demissionaires daar wat aan gedaan heeft. Maar tegelijkertijd constateerde die commissie ook dat het de basis eigenlijk te laag is om iedereen volwaardig mee te laten doen. Kijk, en dat zie je nu hier bij deze groep echt terugkomen. De basis van inkomen is te laag. Dan word je te veel afhankelijk van allerlei toeslagen. En zeker die toeslagen maken een groot deel uit van het inkomen. Dus als er dan eentje wegvalt, zeker die energietoeslag, ja, dan merk je dat direct en is eigenlijk dat nauwelijks te compenseren met andere maatregelen. Deze groep gaat dus op achteruit. De meeste mensen, de meeste huishoudens, wel erop vooruit. Hoeveel gaan zij erop vooruit? Ja, dat varieert natuurlijk ontzettend, hè? Dat kan van een paar tientjes tot wel een dikke 100 euro's zijn. Dat ligt een beetje aan je eigen situatie. En wat ook altijd belangrijk is om te zeggen is, we gaan er dan vanuit dat er voor de rest van je leven niks verandert. Maar als je promotie gaat, ga je er veel harder op vooruit dan wat onze koopkrachtplaatjes laten zien. Als je je baan verliest, is de teruggang natuurlijk veel groter dan wat wij kunnen berekenen. Maar de variëteit is groot. Maar de meeste mensen merken het in de vormen van tientjes. Maar er zijn ook wel groepen die er een dikke 100 euro vooruit gaan. De meeste mensen dus krijgen wat meer euro's tot veel meer euro's op hun rekening gestort. Maar de prijzen, ja, die dalen natuurlijk nog steeds niet. Wat wordt 2024 voor een financieel jaar, denkt u? Ja, ik denk dat het een jaar wordt van op adem komen. Ik denk dat u terecht zegt, het leven is de afgelopen tijd echt fors duurder geworden. Mensen merken het bij het boodschappen doen. Ze merken het als ze moeten tanken. Dus de kosten waren al gestegen. En we zien dat dit jaar, zullen we zeggen, de inkomsten daar eigenlijk een beetje aan bijtrekken. Dus voor veel mensen zal het toch een moment zijn waarop ze denken, hey, wacht even, het gaat hier net even ietsje makkelijker. Want dat het leven duurder is geworden, dat hebben bijna alle Nederlanders wel gemerkt. Dank u wel, Arjan Vliegendhart, directeur van het NIBUD. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:07. In Op 1 aandacht voor het medicijntekort. Volgens branchevereniging van apothekers KNNP hebben in 2023 meer dan 5 miljoen mensen er last van gehad. Nederland heeft te maken met Nederland heeft het maken van medicijnen te veel uitbesteed aan het buitenland. Zo zei de voorzitter van de KNNP, Aris Prins. Allemaal in de wereld hebben we de medicijnproductie uitbesteed aan China voor grondstofproductie en India voor eigenlijk gereed maken van die medicatie. Lekker goedkoop. De apotheek van de wereld, ja. En dat hebben we in de hele wereld gedaan. Dus als we wereldwijd met een tekort te maken hebben, dan heeft dat daarmee te maken. En wij natuurlijk een lange aanvoerroute, want het gaat per boot. Dus dat duurt eventjes voordat het bij ons is. Maar dan tegelijkertijd, als wij in Nederland in aanraking komen met een tekort, dan hebben wij dusdanig lage geneesmiddelprijzen dat die boot eerst in alle andere havens die je tegenkomt de medicijnen afzet. Dus dat is de marktwerking. Omdat wij het zo goed hebben uitonderhandeld, ja. Worden wij voor gestraft. Ja. Annie Smit neemt medicijnen voor haar zware astma. Maar dat medicijn is binnenkort niet meer beschikbaar. Ze kan met haar huidige medicijnen nog een maand door. Ik heb binnenkort op hele korte termijn een afspraak met mijn longarts om te kijken wat we kunnen doen. Het probleem is, ik kan niet zomaar overstappen. Ik heb heel veel allergieën. En ik zit dus gewoon echt vast aan gewoon vaste merken, vaste medicatie. En degene die dus nu niet beschikbaar is, die is voor mij wel heel belangrijk. Omdat die ervoor zorgt dat ik gewoon minder ontstekingen heb. En als dat weg gaat vallen, ja, dan weet ik niet zo goed wat er gaat gebeuren. In Nieuwsuur ging het over netbeheerder Tennet, die het land van stroom probeert te voorzien en een vaart achter zet dat het net wordt uitgebreid. De komende 10 jaar hebben we inderdaad zo'n 700 projecten nog uit te voeren. Dat betekent dat wij tussen de 6.500 en 10.000 voetbalvelden aan infrastructuur ruimte nodig hebben. Dat is voor kabels, dat is voor hoogspanningsverbindingen door de lucht en voor stations. Het is meer dan een verdubbeling van het huidige elektriciteitsnet. Maar grondeigenaren zijn niet blij met de opstelling van de netbeheerder, vertelt deze boer. Nou, zoals ik er nu in sta en wat ik nu allemaal de afgelopen 2 jaar meegemaakt heb, zeggen de arrogante houding van Tennet, dat ze zeggen van joh, die kou komt hier toch wel. En jij als boer zijn, leuk dat je nog ergens je punt wil maken, maar dat gaan we toch niet mee doen. Sport is niet alleen gezond voor je. Je kunt er volgens filosoof en schrijver Lammert Kamphuis ook veel levenslessen uithalen. Samen met de presentator Filemon Wesseling geeft hij theatercolleges over die lessen. Daarover zaten ze bij Langs de Lijn en Omstreken. Zo kunnen we van bokser Mohammed Ali leren incasseren en daarna weer uitdelen, vertelde Kamphuis. Mohammed Ali in 1974 had hij zijn grootste wedstrijd tegen George Foreman, de Rumble in the Jungle. Mm-hmm. En iedereen verwachtte Ali die moet om Foreman heen gaan dansen. Float like a butterfly, sting like a bee. Dat zou zijn kans zijn. Mm-hmm. Maar wat hij eigenlijk vanaf de eerste ronde doet is naar achter lopen, in de touwen gaan hangen en 7 rondes lang ontwijken en dekken en Foreman gewoon op hem los laten beuken. Tot Foreman in de 8e ronde zo uitgeput is dat Ali hem knock-out kan slaan. Kamphuis maakt ook zeker gebruik van deze les in zijn eigen leven. Ik heb wel eens met vrienden dat we dan moeten bepalen naar welk vakantiehuisje gaan we ons weekend doen. Want één keer in 2 jaar zo'n weekend. En iedereen heeft een plan met een vakantiehuis waar ze heel enthousiast over zijn. Ja, maar die heeft een grote tuin en die heeft een zwembad. En dan weet ik inmiddels, ik moet ze gewoon uren tegen elkaar op laten bieden. Tot ze zo uitgeput zijn dat ik dan zeg van, oh, trouwens, ik heb nog een huisje in Zeeland gezien. En dan is iedereen zo uitgeput. Zeg, ja, gaan we daar wel naartoe. Dat was gisteravond op Radio en TV. Van Janne Schra. Wilders 1 is zeker van Eerste Kamer, zo is de kop in het AD. Het AD maakte een rondje langs de fracties in de Senaat en daaruit blijkt dat 4 oppositiepartijen bereid zijn om een kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB te steunen. De 4 potentiële regeringspartijen hebben nu geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ze komen 8 zetels tekort, maar die liggen volgens het AD voor het grijpen. JA21, SGP, FVD, Forum dus en 50PLUS zijn bij elkaar goed voor die 8 zetels en die staan welwillend tegenover steun aan een kabinet Wilders 1, aldus het AD. De autoriteit persoonsgegevens maakt zich zorgen over het gebruik van algoritmes en AI in het onderwijs. De technologie zou de kansenongelijkheid kunnen vergroten, schrijft de autoriteit volgens Trouw in een rapport. Bij online oefenprogramma's beoordeelt een computer de antwoorden van leerlingen om de leraar een beetje te helpen. Maar dat leidt volgens de autoriteit niet altijd tot beter onderwijs op maat. Kunstmatige intelligentie zou geen rekening houden met de situatie in de klas of thuis. Als een kind dan bijvoorbeeld minder goed ziet en daardoor wat langer doet over een vraag, dan denkt de computer meteen dat hij moeite heeft met de lesstof. Het aantal geregistreerde gevallen van mazelen is in Europa in een jaar tijd verdertigvoudigd. Het waren er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vorig jaar meer dan 30.000. Daarover schrijft Trouw. De grootste toename was volgens de WHO te zien in Rusland en Kazachstan, met ieder zo'n 10.000 tot 15.000 gevallen van mazelen. Maar ook elders in Europa waren er uitbraken. In Roemenië werd de ziekte bijna 3000 keer geregistreerd. Er waren daar ook 4 sterfgevallen. En Groot-Brittannië kampt op dit moment met een grote mazelenuitbraak. De WHO noemt de dalende vaccinatiegraad de belangrijkste oorzaak. En de woningbouw zakt steeds verder weg, terwijl de woningnood blijft stijgen. Daarover schrijft de Telegraaf. Het aantal bouwvergunningen daalde vorig jaar naar 60.000. Een daling van een kwart in 2 jaar tijd. De daling zet volgens het Economisch Instituut voor de Bouw de komende tijd door. Want tussen de aanvraag en de uiteindelijke vergunning zitten gemiddeld 21 maanden. Bijna 2 jaar dus. Niet voor het eerst is de conclusie dat demissionair minister De Jonge's ambitie, 900.000 woningen in 2030, steeds verder uit beeld raakt. Het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. Het is een opvallend beeld in het Rusland van Vladimir Poetin. Overal in het land staan al dagenlang duizenden mensen in soms lange rijen om met hun handtekening steun te geven aan de liberale politicus Boris Nadezhdin. Hij wil meedoen aan de presidentsverkiezingen van 17 maart... en vandaag verstrijkt de deadline voor aanmelding. Hoewel veel Russen Nadezhdin voorheen helemaal niet kenden, zijn ze toch in grote getalen voor hem uitgerukt, omdat hij als een van de weinigen kritiek heeft op het Russische optreden in Oekraïne. Correspondent Geert Groot-Koerkamp bezocht een van die rijen in het centrum van Moskou. Het is al donker het eind van de middag hier in de Voermansteeg, een smal straatje in het centrum van Moskou. En hier bevindt zich de verkiezingsstaf van Boris Nadezhdin, een liberale politicus die wil meedoen aan de presidentsverkiezingen en als enige van alle kandidaten kritiek heeft op het Russische optreden in Oekraïne. En juist daarom is het hier zo druk. Wat wil je hier staan? Hier op het trottoir staan dus pakweg 70 mensen in de rij om straks binnen een handtekening te gaan zetten ter ondersteuning van de kandidatuur van Nadezhdin. En aan de overkant van de weg op het trottoir staan nog eens enkele tientallen mensen om zich te laten inschrijven. Vandaag had ik tijd om hier langs te gaan. En dat zegt Anton, 30 jaar oud, met zijn muts diep over de oren. Hij is, zegt hij, de enige kandidaat die mogelijk is die zich uitspreekt tegen de oorlog. En ik kende hem eerder niet. Waarschijnlijk, zegt Anton, zullen ze hem niet toelaten. Maar als hij wel wordt toegelaten, dan is dat toch een kans voor ons om te laten zien dat er mensen zijn die tegen de oorlog zijn en tegen de zittende macht. Anton komt uit de provincie Kaluga. Voor de stad Moskou zijn al voldoende handtekeningen binnen. Maar Nadezhdin moet 100.000 handtekeningen verzamelen van Russen die zijn kandidatuur willen steunen. En dat mogen er maar maximaal 2.500 zijn uit 1 regio. En daarom staan hier ook vooral mensen die ergens anders dan in Moskou staan ingeschreven. Ik ben hier gekomen uit nieuwsgierigheid om te kijken of we misschien toch iets kunnen veranderen, zegt Alexei, 37 jaar oud, man met een grijs baardje. Ik ben, zegt hij, hier spontaan naartoe gekomen, want een week geleden was ik hier toch helemaal niet van plan. Wat is dat? Ook Alexei had nog nooit van Boris Nadezhdin gehoord. En als er een andere kandidaat zou zijn met hetzelfde standpunt, was hij voor hem of haar gekomen. Gelooft hij dat Nadezhdin tot de presidentiële race wordt toegelaten? De optimist zegt ja, een pessimist zegt nee. Ik heb zelf geen idee, het is niet te voorspellen. Het belangrijkste is dat dit de enige kandidaat is die zich uitspreekt tegen de oorlog. Dat is de reden dat ik hier ben. Plus daarbij ook de hoop dat we misschien de huidige president kunnen vervangen. En dat zegt Tatjana van in de 30, met haar gezicht diep verstopt in haar warme capuchon. Ze komt, zegt ze, uit Chuvashië. Dat is een deelrepubliek van Rusland, ongeveer 500 kilometer hier vandaan aan de Volga. Het inzamelen hier zal nog zeker een paar dagen doorgaan. Inmiddels zijn meer dan 100.000 handtekeningen binnen, maar niet gelijk verdeeld over de regio's. En dus heeft het campagneteam van Najersin de ambities bijgesteld. Ze willen nu 150.000 handtekeningen verzamelen, gewoon om zeker te zijn. Вот что значит дружба. Вы герои. Не, ну, слушай. Een reportage van correspondent Geert Groot-Koerkamp. De vrouwen van Ajax die zijn nog niet in geslaagd om de knock-outfase van de Champions League te bereiken. Ze verloren in Parijs met 3-1 van Paris Saint-Germain. Commentator Andy Houtkamp. Ajax begon heel redelijk aan deze belangrijke wedstrijd, want een overwinning zou betekenen dat ze al geplaatst waren voor de kwartfinale van de Champions League. Maar na 7 minuten was het toch raak voor de Fransen. Een doelpunt van Marie Katoto zorgde voor de 1-0. En 20 minuten later was het diezelfde Katoto die voor 2-0 zorgde. En toen leek het erop dat Ajax weggespeeld zou worden. Maar dat gebeurde niet. Want Romé Leugter die kwam eventjes uit haar schulp gekropen en scoorde 2-1 in de 31ste minuut. Maar helaas, minuutje of 5 voor rust, was het toch weer het verschil 2 toen Gallardo voor 3-1 zorgde. Dat was de ruststand en ook de eindstand, want in de tweede helft gebeurde er bitter weinig, helaas. Aanstaande dinsdag, dan speelt Ajax weer de laatste wedstrijd in deze groepsfase. En hebben ze het toch helemaal in eigen hand. Want een overwinning op AS Roma betekent sowieso dat Ajax de kwartfinale bereikt van de Champions League. Zij Andy Houtkamp. Ajax-coach Suzanne Bakker zag Ajax terecht verliezen. Ja, toch wel teleurstellend, hè? Want je speelt altijd voor de winst. Maar ik denk zeker in de eerste helft krijg je, voordat zij de 1-0 maken, 2 mogelijkheden. Ja, als je die zelf maakt, wordt het natuurlijk een heel andere wedstrijd. Maar uiteindelijk denk ik een terechte nederlaag. Zeker in het fysieke vond ik dat zij heel veel duels wonnen. Ja, waardoor ze door konden spelen. Ja, en de individuele kwaliteit van Chavinga mag vanavond ook wel benoemd worden. Ja, want die voorhoede, dat is echt wel een sleutel. Hè? Chavinga, Katoto, dat zijn gewoon wereldsterren. Ja, dat zijn natuurlijk topspelers. Zoveel snelheid, zoveel fysiek vermogen. Ja, wat ik zei, dan verliezen we te vaak een duel. Waardoor zij naar voren konden spelen. En is het dan dat we nu zien hoe goed PSG is? Of zou dit op een andere dag anders kunnen lopen? Nou, ik denk dat je nu ook wel goede kwaliteiten van PSG boven zag komen. Maar ik vond ons in de tweede helft, hebben we misschien wel meer de bal dan Paris Saint-Germain. Alleen ja, creëren we geen kansen. Krijgen we ook weinig tegen, moet ik zeggen. Ja, voor mij 1 kans met Danique Tolhoek vanuit een slijding van Lille die daar kwam. Maar kunnen we wel de bal lang houden? Alleen ja, dan is de volgende stap nog om kansen te creëren. Wat heb jij net gezegd tegen die speelsters in de kring na afloop? Ja, dat we de tweede helft dus wel minder tegen hebben gekregen. Maar zelf ook helaas minder konden creëren. Maar dat we volgende week nog een kans hebben. Dat er eigenlijk nog niks aan de hand is. En dat we ook weer moeten leren van deze wedstrijd. Ja, want het uitgangspunt blijft hetzelfde. Jullie moeten winnen van Roma. Nu heeft Roma is heel lastig voor jullie gebleken in de vorige wedstrijd. Denk je dat die kans er wel echt is om te winnen van Roma in de arena? Ja, in de vorige wedstrijd begonnen we natuurlijk heel matig. Hè? Heel snel 2-0 achter. Ja, dan weet je dat je tegen Roma heel lastig krijgt. Maar daar liggen zeker kansen. Gisteravond ook een kraker in de Nederlandse beker bij de mannen. Feyenoord won thuis van PSV met 1-0 en haalde daarmee de kwartfinales. PSV kwam woedend van het veld omdat Noah Lang in de tweede helft geen penalty kreeg nadat hij tegen de grond was gewerkt. Trainer Peter Bos was daar behoorlijk geïrriteerd over. Ik dacht dat het een strafschop was. En achteraf bleek ik daar wel gelijk in te hebben. Ja, ja, dat is de algehele mening. Dat krijg je van meerdere mensen terug. Hebben jullie het gezien? Ik heb het gezien, ja. Oké, nou, dan hoef ik toch niks meer te zeggen. Ja, maar toch, ik geloof bij de collega's, de meningen waren verdeeld. Heb je het aan Jules de Korte gevraagd? Als ik hem zie, zal ik het doen. Nee, maar even serieus. Heb je echt de beelden gezien of niet? Ja. Zag je dat hij hem op zijn linkervoet raakte en dat Zeker. Hij dubbel klapte? Zeker. Dan is het toch geen discussie mogelijk. Menen jullie dit serieus nu of niet? Ik wil best met jullie daarover in discussie, maar die ga je niet winnen. Nee. Dus doe het dan niet. Jij bent er echt van overtuigd, 100% Ja, kom op. Ja. Het is toch niet eens... Hou eens op, zeg. Is het dan daarmee ook een sleutelmoment in de wedstrijd? En wat denk je? Want hij had al geel. Ja, precies. En dit is dus een gele kaart. Ja. En dus een strafschop. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat de wedstrijd er anders uitziet. Ja. Dus die was die cruciaal. In algemene zin over de wedstrijd, het niveau van PSV. Jullie hebben natuurlijk een enorm hoog niveau aangetikt dit seizoen. Plaats dat eens in het perspectief. Dat niveau heb ik het eerste half uur gezien. Daar vond ik ons echt goed spelen. Daar hadden we de controle over de wedstrijd. Het begon eventjes heel slecht met een kans die we gelijk weggaven. En ik geloof 30 seconden daarna kregen wij die grote kans met Johan die die naschoot. En daarna vond ik dat wij voetballend de wedstrijd controleerden. Totdat er een fase kwam waarin Feyenoord ook scoorde. De 3-4 minuten daarvoor vond ik dat we opeens op afstand aan het dekken waren. En vond ik het heel logisch dat dat doelpunt viel. De tweede helft hebben we Yerdi naar achteren gezet. Hebben we Malik eraf moeten halen. En dan mis je natuurlijk ook heel veel voetbal in dat gedeelte. En toen vond ik het eigenlijk een wat open wedstrijd dat op en neer golfde. Ik vind dat wij weinig kansen echt gehad hebben. Die heeft Feyenoord ook niet echt veel gehad. Dus toen was het een wat neutrale wedstrijd. Maar het eerste half uur vond ik ons echt heel goed spelen. En de reactie die ik wilde zien naar Utrecht. Zei PSV-trainer Peter Bos. 6:55. Melanie Sefke is overleden, beter bekend als gewoon alleen maar Melanie. Ze scoorde een hit met Beautiful People, maar opvallend genoeg alleen in Nederland. Ze zong dat nummer wel op het Woodstock Festival en over wat ze daar meemaakte schreef ze Lay Down met de ondertitel Candles in the Rain. En dat brengt me meteen terug naar de jaren 70, hoor. Arbeidsvitamine op de radio, Melanie en, want zonder hen had het echt anders geklonken, de Edwin Hawkins Singers. We were so close, there was no Radio 1. Het hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Op chat-app Telegram zijn afgelopen jaar tenminste 2,5 miljoen advertenties geplaatst waarin drugs werden aangeboden, blijkt uit onderzoek van de NOS. In groepen met duizenden leden staan advertenties voor zware medicijnen, softdrugs en harddrugs. Verkopers kunnen vrijwel ongestoord hun gang gaan. Telegram zegt dat het wel optreedt, maar de politie zegt daar weinig van te merken. Mensen met kinderen gaan er dit jaar het meest op vooruit, zegt het budgetinstituut Nibud na berekeningen, vanwege de verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Mensen met lage inkomens en geen kinderen hebben dit jaar juist minder te besteden. De Oekraïense president Zelensky wil dat er een internationaal onderzoek komt naar de vliegtuigcrash in het zuiden van Rusland. Gisterochtend stortte er een Russisch militair transportvliegtuig neer. Rusland zegt dat er 65 Oekraïense krijgsgevangenen aan boord waren en dat het vliegtuig werd neergeschoten door Oekraïne. En het Internationaal Gerechtshof in Den Haag doet morgen uitspraak in de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Dit is een tussenvonnis, zegt het Hof. Zuid-Afrika vindt dat Israël genocide pleegt met de aanvallen op burgers in Gaza. Israël houdt Hamas verantwoordelijk. Het weer in het zuiden en oosten, kans op mist. De ochtend verloopt droog, met vooral in het noorden ook wat zon. Later overal bewolking, in de middag kans op wat lichte regen. En het is dan ongeveer 8 graden. Verkeersinformatie, Dennis Mooij, goedemorgen. Hele goedemorgen. De eerste files van de dag ontstaan nu. Er staan er nu 8. Op de A2 heb je de meeste vertraging. Van Maastricht naar Eindhoven doe je er een kwartier langer over tussen Wessem en Kelpen-Oler. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel is het oponthoud nu 10 minuten. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. De Nederlandse reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Kijk eens aan zeg, bij Jumbo is alle Milnerkaas nu 1 plus 1 gratis. En och, zo lekker op een winterse dag. Verschillende soorten verse rookworst nu, 2 voor 5 euro. En laatste kans, je kunt nog tot en met 30 januari sparen voor Koen Recon pannen. Al vanaf 5 euro, dus wees er snel bij. En dat voor die prijs, Jumbo. Ik heb alles. Al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te halen, maar jouw steun heeft de onze patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl je tijd te verliezen. Als je altijd lacht, nooit strest en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen in de studio van Nemo. In de Amerikaanse staat Alabama wordt de gevangene Kenneth Smith geëxecuteerd door verstikking met gas. Het Hoge Rechtshof weigerde een laatste verzoek om zijn executie tegen te houden. En het is dan voor het eerst dat de doodstraf op die manier wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten. Merel Pontier is advocaat en staat veroordeelde op death row bij in Texas. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wordt er voor deze man, voor Kenneth Smith, voor deze manier van doodstraf gekozen met gas? Nou, het is denk ik goed om even te benadrukken dat er zijn 27 staten met de doodstraf en elke staat heeft de dodelijke injectie als primaire executiemethode. Daarnaast zijn er een aantal staten, waaronder dus Alabama, die ook een tweede methode van executie hebben, mocht de eerste niet lukken. En omdat Kenneth vorig jaar een executiedatum had en is geprobeerd hem te executeren door middel van die dodelijke injectie, dat is niet gelukt. Dus zij gaan nu over op die tweede methode van executie die zij beschikbaar hebben. En dat is dus gas. Maar er is nog wel geprobeerd om het dus terug te draaien via dat landelijke Hoge Rechtshof. Waarom is dat geprobeerd en vervolgens geweigerd? Ja, dat probeert eigenlijk elke ter dood veroordeelde die een executie heeft. Die vecht het eerst in de staat, in de statelijke rechtbanken aan. Vervolgens federale en helemaal all the way up to the Supreme Court. Dat is niet gelukt omdat de eisen die de Supreme Court stelt aan het aanvechten van executies, die zijn heel streng. Je moet eigenlijk bewijzen dat een executie voor cruel and unusual punishment zorgt, waarop een verbod is gelegd in de grondwet. En dat het tevreden zou zijn. Ja, dat het tevreden zou zijn. Dat is heel lastig aan te tonen met een executie, met een methode die nog niet eerder is uitgetest. Dus gaan ze het wel gewoon doen? Is wel bekend hoe dat gebeurt? Ze gaan het inderdaad gewoon doen. En zelfs over ongeveer 20 minuten mogen ze starten. Ze hebben een protocol opgezet, recent. Je moet daarbij denken aan, het gaat eigenlijk op dezelfde manier als waarop de dodelijke injectie ook wordt uitgevoerd. Dus iemand wordt naar een kamer begeleid. Daar mogen getuigen bij aanwezig zijn, familie van de dader, familie van het slachtoffer. Er zal een spiritual advisor bij aanwezig zijn. De man wordt op de executietafel vastgebonden. Maar in plaats van een dodelijke injectie wordt er een gasmasker bij hem opgezet. En zal het gas zo aan hem worden toegediend. En wat is daar wreed aan? Nou, men weet niet hoe of deze man aan het gas gaat overlijden, op welke manier, hoe lang het gaat duren, wat de bijwerkingen zijn. En er wordt door experts gezegd dat er een kans zou zijn op bijvoorbeeld dat hij door het inhalen van dat gas, het inademen van het gas, dat hij bijvoorbeeld zou over moeten geven. En dan zou hij eerder sterven aan verstikking dan bijvoorbeeld door het gas zelf. Dus er zijn allerlei medische risico's hieraan verbonden die we eigenlijk nog niet goed kennen, maar waar we vandaag of morgen achter gaan komen. Maar als het dus mogelijk te wreed is, ook hè, dus volgens de wet, waarom heeft het Hoge Rechtshof dan toch voor gekozen om het toch te zeggen, het mag doorgaan? Nou, heel simpel gezegd, mogelijk vreed is niet genoeg voor de Supreme Court. De ter dood veroordeelde moet echt kunnen bewijzen dat het wreed is. En als hij dat niet kan, dan gaat zo'n executiemethode mag gewoon worden gebruikt. Ja, dus wat ze dan normaal gesproken reasonable doubt noemen in de Verenigde Staten geldt hier niet. Nee, niet wanneer het aankomt op executies. Nee. Dat klopt. En het is ook wel goed om te vermelden dat de Supreme Court is heel conservatief. En je ziet echt een verschil in de uitspraak die de Supreme Court heeft gedaan sinds Trump 3 nieuwe rechters heeft aangewezen. Er zijn maar heel weinig uitspraken tegenwoordig nog in het voordeel van ter dood veroordeelden door deze Supreme Court. Dat betekent dus eigenlijk een experiment vandaag. Absoluut, ja, helaas wel. Dank u wel. Merel Pontier. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, lijden vaak aan depressies. Therapie met psilocybine, de werkzame stof in paddo's, zou kunnen helpen. En daarom maakt de Europese Unie 6,5 miljoen euro vrij voor een Europees onderzoek naar deze behandelmethode. De hoofdonderzoeker is psychiater Robert Schoevers van het UMC Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kers. Hoe kunnen die paddo's tegen depressie werken? Mensen met depressie, zeker mensen die, zoals de groep die we gaan onderzoeken, ernstig lichamelijk ziek is, die worstelen vaak met alles wat dat impliceert. die mensen, dus het leven is niet oneindig. Mensen hebben forse beperkingen en hun lichamelijke toestand gaat langzaam achteruit. Dat betekent dat je nadenkt over al die existentiële thema's. En voor een aantal mensen is dat zo belastend dat ze daar eigenlijk helemaal in vastdraaien. En dat ze daar heel somber van worden. En dat ze daardoor ook eigenlijk niet meer in staat zijn om afscheid te nemen, om betekenisvol leven, wat er nog resteert, om te gaan. Ook in relatie met hun omgeving. En de reguliere behandelingen die we hebben voor mensen met depressieve klachten, die zijn eigenlijk niet goed werkzaam bij deze groep. Bovendien is de tijd die je daarvoor hebt, is beperkt. Het middel psilocybine, dus in, zoals u zegt, het ingrediënt van paddo's, dat geeft een soort spirituele reis eigenlijk, waarin je helemaal open staat voor al die dingen in jezelf die ik net schetste, voor die worsteling. Heel veel en daardoor, en ook in combinatie met de psychotherapie die we daar omheen aanbieden, en dat hopen we uiteraard ook, om zich weer veel beter te voelen, om zich veel meer te verbinden met hun situatie, om de relatie met mensen in hun omgeving te optimaliseren en om de kwaliteit van leven daarmee enorm te verbeteren. Ja. Dus het heft als het ware heel specifieke blokkades in je brein op, waardoor je beter kunt nadenken over die levensvragen. Ja, en met name de emotionele knoop waar je in terecht kunt komen. Ja. Het is een onderzoek dat dus Europees wordt uitgevoerd. Hoe doet u het onderzoek? We gaan dat onderzoek uitvoeren bij 4 groepen patiënten die normaal zeg maar voldoen aan wat ik net schetste. Dus mensen chronisch obstructief longlijden, COPD. Mensen met multiple sclerose, mensen met ALS en mensen met atypisch parkinsonisme. Op 4 plekken in Europa. Daarmee hopen we dus ook heel veel te leren over of dit psychische probleem ook bij die verschillende ziektes op dezelfde manier reageert op deze nieuwe behandeling. De verbinding begint wel heel erg te haperen. Kunnen we daar iets tegen doen? Nee. Ja, daar kunt u niks aan doen. maar we blijven nog eventjes doorgaan. Dus u heeft 4 groepen met die 4 verschillende ziektes. En u kijkt op bij welke ziekte het wel en niet werkt. Hopelijk natuurlijk bij alle 4. Onze hypothese is dat het bij allemaal werkt. Maar dat is een van de dingen die we heel goed kunnen onderzoeken in deze studie. Het stond natuurlijk in een heel kwaad daglicht ook, hè? Paddo's, een tijdje geleden. Maar u kijkt heel specifiek nu hiernaar. Is het een soort opleving van, er zitten ook goede kanten aan? Ja, en wat je ziet in het veld is dat bijvoorbeeld voor ernstige depressie, want deze patiënten die we nu gaan behandelen, die hebben ook forse depressieve klachten, dat we bij mensen die niet daarbij zo'n lichamelijke ziekte hebben, zijn er steeds meer studies die laten zien dat psilocybine effectief is. Het is een zich ontwikkelend veld. Er zijn nog heel veel dingen die we niet weten. Maar de laatste jaren is er toenemend aandacht voor het potentieel van deze middelen, psychedelica. En dat is met name zo belangrijk, omdat de behandelingen die we hebben, die zijn op zich effectief als je het vergelijkt met andere behandelingen in de geneeskunde. Maar er zijn nog grote aantallen patiënten die er onvoldoende baat bij hebben. Dus wij zijn altijd op zoek naar hoe we de prognose van patiënten kunnen verbeteren. En deze groep van middelen, die lijkt echt iets heel nieuws zicht te bieden op iets heel nieuws. Ja. Nou, dat onderzoek gaat volop van start. Dank u wel, psychiater Robert Schoevers van het UMC Groningen. IS wilde vorig jaar een aanslag plegen op onder meer het Nederlandse consulaat in Istanbul. Dat schrijft de Telegraaf. Terreurgroep IS was van plan om het Nederlandse en het Zweedse consulaat in Istanbul aan te vallen met kalasjnikovs en handgranaten, meldt de Telegraaf op basis van Turkse media. Het idee was dat Nederland en Zweden een lesje geleerd moest worden vanwege Koranverbrandingen. Maar er waren problemen, bijvoorbeeld met het leveren van de wapens. En één uitvoerder besloot ermee te stoppen en deelde alle namen van de terroristen met de autoriteiten, waardoor de aanslag volgens de Telegraaf kon worden voorkomen. De FIOD heeft het corruptieonderzoek naar Duitse hartapparatuur uitgebreid. Volgens NRC heeft de Fiscale Opsporingsdienst meer verdachten op het oog. Dit draait allemaal om 5 cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle, die patiënten onder druk zouden hebben gezet om een bepaald hartimplantaat te nemen. De FIOD onderzoekt al langer of zij zijn omgekocht door de fabrikant. En dat onderzoek breidt zich nu uit naar 2 medewerkers van Biotronic Nederland. Dat is de Nederlandse dochteronderneming van de Duitse pacemakerfabrikant. Het biologische assortiment in de supermarkt krimpt. Die conclusie komt van het adviescollege Toetsing en Regeldruk, meldt het AD. Ja, regeldruk, dat is ook de oorzaak. Europese regels dat biologische en gewone groenten en fruit van elkaar gescheiden moeten worden verkocht. Voor veel winkels is die scheiding niet haalbaar. Het gevolg is dat biologische producten steeds vaker in plastic worden verpakt. Of winkels zetten hun mes maar helemaal in het aantal biologische producten, zegt het adviescollege. En bijna 2 maanden nadat een auto het huis van de 59-jarige Gina was binnengereden in Amsterdam, heeft zij nog altijd geen buitenmuur. De meervoudig gehandicapte vrouw raakte niet gewond, maar zit sindsdien wel in de rommel, schrijft de lokale zender AT5. De woningstichting Eigen Haard heeft alleen een houten wand geplaatst. Gina's buren hebben zich inmiddels om haar bekommerd. Er gaat zoveel tijd overheen. En ik vind gewoon dat zij een prioriteit heeft dat het opgeknapt moet worden. Kijk, als ze een volwassen vrouw was, dat die de mondig is, had ik gezegd, nou, je redt je eigenlijk wel, maar ze kinderen eigenlijk niet redden. Ik vind het gewoon schandalig. Een woningbouwvereniging heeft ook een zorgplicht. En daar doen ze dus niks aan. En dat vind ik heel zielig. Ja, 2 maanden zonder buitenmuur is inderdaad een behoorlijke tijd. Het is echt wel heel koud geweest ook. Ja, ik weet niet of daar nog iets aan gedaan is, maar de woningstichting heeft in ieder geval gereageerd met de mededeling. Ja, we weten niet wanneer de buitengevel wordt opgeknapt. Eigen Haard zegt dat het moeilijk is om de juiste passende bakstenen en kozijnen te vinden. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staan nu 15 files veruit. De meeste vertraging heb je op de A20 bij Rotterdam in de richting van Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht staat 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is vooralsnog een half uur. Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I said, no. Not the one for me. Ooh-hoo. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Yeah. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. Ooh-hoo. Not for me. Ooh-hoo. I said, for me. Black Horse and the Cherry Tree, Katie Tunstall. Het leger in Myanmar, dat in 2021 met een staatsgreep de macht overnam, krijgt kritiek uit onverwacht hoek. Een monnik die deel uitmaakt van een ultranationalistische boeddhistische gemeenschap heeft gezegd dat de junta-leider beter kan opstappen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, dat doen boeddhistische monniken normaal niet? Nee, want de ultranationalistische boeddhisten die zijn over het algemeen aan de kant van het leger. Deze boeddhisten die willen Myanmar volledig boeddhistisch houden. En ze zien de legerleiding eigenlijk als een soort opvolgers van de oude boeddhistische koningen die het land, het ras en de religie beschermen. Bijvoorbeeld zagen ze jaren geleden een enorm gevaar in de moslimgemeenschap die de boel zou willen overnemen, terwijl maar 8% van de Myanmarese moslim was. Maar het waren deze extremistische boeddhisten die de haat tegen de moslim opstookten, vooral via Facebook, waarna het leger de genocide tegen de Rohingya startte in 2017. Kortom, dat hele idee van eenheid, uniformiteit via nationalisme en religie, dat bindt het leger en die extreme boeddhisten dus. En ja, daarom is de kritiek van deze prominente monnik wel opvallend. En wat heeft hij precies gezegd? Nou, je zei het net al, hij wil dat legerleider Min Aung Hlaing maar beter op kan stappen. Dat meldt de BBC, die over het algemeen goede bronnen heeft in de oude Britse kolonie. Pau Ko Tao, zo heet die monnik, die zei dat de legerleider beter een baan in de private sector moet zoeken en dat zijn rechterhand generaal Su Win de leiding moet overnemen. Want ja, hij lijkt net als veel andere supporters van de militaire regering gefrustreerd over het feit dat het leger na de staatsgreep, bijna 3 jaar geleden nu, geen controle krijgt over al die verschillende verzetsgroepen die tegen ze vechten. Sterker nog, ze leiden zware nederlagen in de gevechten met die groepen. Is dat nog zulke kritiek nog een risico voor hem, dat hij dit uit? Dat is iets wat we even moeten volgen. Want normaal gesproken zou dat absoluut het geval zijn in Myanmar als je publiekelijk zo het regime bekritiseert. Je zou dan wel hele goede dekking in het leger moeten hebben om je hachje te kunnen redden. Het is niet bekend wat de banden van deze monnik zijn met het leger. Maar misschien denkt hij hier wel mee weg te kunnen komen. Omdat het leger zich niet echt kan veroorloven op dit moment om de weinige supporters die ze nog hebben keihard te straffen. Want het is ook niet alsof hij het hele militaire regime afvalt. Hè. Hij zegt simpelweg dat er een andere legerleider moet komen die misschien effectiever kan zijn in het gevecht met die verzetsgroepen. Hij complimenteert Su Win dus ook. Dat is een echte soldaat, zegt hij. Oftewel iemand die beter geschikt lijkt om de huidige burgeroorlog aan te pakken dan Min Aung Hlaing, die nu de legerleider is. Ja, dus ja, is het dan inderdaad een kentering dat hij dit zegt, of is het misschien wel een verharding van de situatie? Ik moet altijd bij dat soort vragen zeggen dat dit Myanmar is. Het is een enorm gesloten land. Er komt heel weinig informatie naar buiten. Zelfs analisten die op dagbasis de stand van zaken bijhouden kunnen moeilijk inschatten of dit nou een kantelpunt is voor het leger. Maar wat we wel weten, is dat de staatsgreep sowieso niet populair was onder de bevolking. Dat het leger het zwaarste verzet in misschien wel decennia te verduren krijgt. Dat het terrein aan het verliezen is. En ja, als je zelfs dan supporters van het leger hebt die het militaire regime bekritiseren, dat is wel een heel duidelijk signaal dat het heel erg slecht met ze gaat. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghadi. Het is 6 minuten voor 7. Wie op paardrijles wil, moet vaak even wachten. Dat komt doordat steeds meer maneges ermee stoppen. Vooral door de oplopende kosten. Maneges die nog wel open zijn, hebben het nu drukker en de wachtlijsten worden langer. Verslaggever Jeroen de Jager hoorde in een manege in het Brabantse dorp Zeeland wat er aan de hand is in de paardenwereld. Het onmiskenbare geluid van de paardenhoeven. Hier staan Donen van Rosie, Goldie, Blanco en nog meer van dat soort namen. We zijn te gast hier op de manege. De Drie Linden, hè? Ja. Hey, zit je al lang op paardrijden? Ja. Ja, hoe lang? Al 5 jaar. Oh ja. En hier altijd, bij de Drie Linden? Hier ben ik pas sinds kort. Oh, sinds kort. Waarom ben je hier beland? Omdat onze manege die is gesloten, want de eigenaar kon het niet meer aan. Even de bak in hier, waar les wordt gegeven. Goed, kom maar nog een keer. In de sprong op je hakken steunen. Theo Derks, u bent manegehouder hier. Ja. Veel paarden hier? Ja, een kleine 70. Oh ja, dat is wel fors. Ja. Zeg, wat merkt u van het feit dat er steeds meer maneges aan het sluiten zijn? Wachtlijsten hier daardoor? Ja, we hadden al een wachtlijst voor beginners. Maar ja, na de sluiting van 3 maneges hier in de buurt per 1 januari... is er ook voor de verder gevorderde kinderen ook een wachtlijst gekomen. Aha. En hoe komt het dat die maneges aan het sluiten zijn? Ja, verschillende redenen. Overnames, ook geen opvolging hebben. Maar vooral de hogere kosten en voer, dubbele prijzen van hooi, stro, krachtvoer, energiekosten. En dan heel moeilijk om nieuwe ponies en paarden aan te komen. Waar je voorheen een pony voor 1500, 2000 euro een pony kon kopen. Dat begint nou met 5000. Ja, ja. En hoe komt dat dan? Heel veel vraag naar ponies en er wordt heel weinig gefokt. En ja, de sport is gewoon heel populair. Zeg, en het feit dat het dus krapper wordt op die markt in de maneges. Hè? Steeds minder maneges, dus mensen komen op wachtlijsten terecht. Het wordt duurder ook. Zijn de prijzen hier gestegen trouwens? Ja, per jaar hebben we ook een 10 euro per 10 rittenkaart, dus een euro per les moeten stijgen. Maar we kunnen misschien toch minder gefortuneerden niet op paard rijden. Nee, ja, en dat vinden wij natuurlijk jammer. Wordt het daardoor een elitesport? Nou, dat denk ik niet. Dat niet? Nee. Kijk, de kinderen, daar willen ze toch die sport voor. En die kinderen zijn echt helemaal verliefd op die ponies. En die willen die sport ook blijven beoefenen. En dan voor op een tientje? Ja, voor de tientje. Ja. Ja, maar het moet niet veel gekker worden. Nee, de prijs moet natuurlijk niet nog meer gaan stijgen. Want dan is voor ons niet meer te doen, maar ook voor degene die komen rijden. Ja. Ja. Heel goed, ga je weer rechtuit. Binnenbeen buiten teugel. Uw dochter die is daar aan het rijden? Ja, dat klopt. Is dat die is aan het rijden. Ja. En u kwam van een andere manege die dichtging? Ja, dat klopt. Vertel. Ze zaten eerst bij de manege in Hees, maar die ging helaas sluiten. En was het moeilijk om vervolgens een alternatief te vinden? We hadden eerlijk gezegd niet verwacht op korte termijn al een nieuwe manege te vinden. Waarom niet? Omdat we hoorden dat vooral in de buurt ook heel veel wachtlijsten waren. Dus daarom zijn we ook de maneges die wat verder weg waren... Ja. Hebben we aangeschreven. U hoort werkelijk dat er veel wachtlijsten zijn op allerlei manege. Ja, klopt. Hey, en hoe is het hier? Geweldig. Ja? Beter zelfs? Je begint helemaal te lachen. Beter zelfs dan bij de vorige? Ja, ik vind het hier gewoon heel erg leuk. Waarom? Ik vind de paarden mooi en schoon en lief. En ja, ik vind alles hier heel leuk. Een reportage van Jeroen de Jager. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel 1000 dingen meer. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Kijk eens aan zeg, bij Jumbo is alle Milnerkaas nu 1+1 gratis. En och, zo lekker op een winterse dag. Verschillende soorten verse rookworst nu, 2 voor €5. En laatste kans, je kunt nog tot en met 30 januari sparen voor Koen Recon pannen. Al vanaf €5, dus wees er snel bij. En dat voor die prijs, Jumbo.

Dit is vakantie in Griekenland volgens Eliza Washeer. Heerlijk verloren rijden op de kronkelweggetjes van Kefalonia. En uitkomen op de mooiste zonsondergang. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawasheer.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Deze aanbiedingen van Jumbo wil je op je boodschappenlijstje zetten. Een halve kilo snackgroentetomaatjes, nu voor maar 2,49. Anderhalve liter pakken Lipton Iced Tea, nu 2 plus 1 gratis. En ook Unox kuppensoep, Good Pasta of Good Noodles cups, 2 voor maar 2 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 2,5 miljoen advertenties voor drugshandel in Nederland. Allemaal geplaatst in het afgelopen jaar. En dat is waarschijnlijk nog niet alles. Maar is wel wat de NOS vond door het analyseren van berichten op Telegram. Aanbieders van coke, ecstasy en designerdrugs lijken ongestoord hun gang te kunnen gaan. Politie- en justitieredacteur Remco Andringa. Remco, miljoenen advertenties, dus hoe zien die eruit? Vaak zijn dat prijslijsten waar alle mogelijke drugs die je maar kunt bedenken worden opgesomd. Met de prijzen erbij voor kleine hoeveelheden of juist grote hoeveelheden. Sommige aanbieders doen daar foto's of filmpjes bij van allerlei soorten ecstasypillen, van wiettoppen of van brokken cocaïne. De een die biedt een compleet assortiment aan, terwijl de ander zich juist specialiseert, bijvoorbeeld in designerdrugs. Ook het bezorggebied wordt vaak vermeld. Meestal een bepaalde stad of een deel van een provincie. En dat niet 1 keer of 2 keer of 10 keer... maar per onderzochte Telegram-groep dus echt duizenden en duizenden keren... In voor iedereen toegankelijke en ook heel makkelijk vindbare groepen. Ja, jullie hebben dit onderzoek gedaan met meerdere collega's. Verslaggever Danny Simon sprak met tech-redacteur Joost Schellevis over hoe jullie te werk zijn gegaan. We wilden eigenlijk weten wat is de omvang van drugshandel op Telegram. En dat is aan de ene kant heel lastig te zien, want je weet natuurlijk niet hoe mensen 1-op-1 met elkaar communiceren. Dat geldt voor WhatsApp, dat geldt ook voor Telegram. Maar Telegram heeft wel iets wat uniek is eigenlijk vergeleken met andere chat-apps. En dat is dat er hele grote groepen zijn waar heel veel mensen in zitten en die dan bijvoorbeeld drugs aanbieden. En daarom zijn we gaan kijken naar die groepen, naar de handelsgroepen waar van alles wordt verkocht. En zijn we gaan kijken hoe vaak komen daar advertenties voor drugs voorbij. En dat bleek echt veel vaker dan dat wij hadden verwacht. Eigenlijk. Hoe vaak? Nou, als je kijkt naar 2023, dan zijn er 2,5 miljoen berichten met drugsadvertenties. Nou, dit is hash. 1,1 gram, 10 euro. 5 gram voor 45 euro. Eerste keer moet je komen afhalen in Snake. Maar daarna komen ze het brengen. Zelfs naar Schiermonnik Oog. Hoe nieuw is dat nou eigenlijk? Want we weten toch dat de drugs wordt verkocht online op internet. Ja, klopt. Het enige wat we nog niet wisten is de omvang. En die 2,5 miljoen berichten, dat zijn waarschijnlijk nog niet eens alle berichten. Sterker nog, dat is alleen maar 2023. We hebben ook nog oudere berichten gezien. Maar het is moeilijk om op Telegram ook oudere berichten te vinden. Die groepen zijn misschien weer verdwenen. Soms protesteert de manier waarop je met Telegram praat. Eigenlijk dat soms stopt dat op een gegeven moment met werk als je iets verder teruggaat. Dus het is sowieso nog een onderrapportage. En het is natuurlijk wel, ja, die omvang verbaasde mij eerlijk gezegd, ja, toch wel. Terwijl ik breng best wel veel tijd door op Telegram. Ik was toch verbaasd over de omvang van dit soort groepen. Terug naar jouw scherm. Ik zie allerlei tabbladen dus openstaan. Zitten daar ook al die berichten bij die jullie hebben geanalyseerd? Nou, ik ben ook gewoon niet zo goed in het sluiten van tabbladen, moet ik zeggen. Maar wat je hier bijvoorbeeld ziet is een tabblad met eigenlijk het tooltje wat we intern hebben gebruikt om een deel van die berichten met de hand te beoordelen. Dus wat we hebben gedaan, we hebben gekeken, nou, bijvoorbeeld als je dit bericht kijkt, die wordt 3 MMC verkocht. Nou, dan klikken we aan, oké, dat is een designerdruk die wordt verkocht. Dat is ook een harddruk, dan tikken we dat ook aan. Maar dit dus 5000 keer gedaan, dat is een hoop werk. En hoe dan uiteindelijk tot die 2,5 miljoen berichten gekomen? Wij hebben zo vaak berichten beoordeeld dat we een computer eigenlijk konden leren van dit is een drugsadvertentie, dit is een drugsadvertentie voor softdrugs, dit is een drugsadvertentie voor harddrugs. Nee, dit is een designerdrug zoals 3MMC bijvoorbeeld. Nou, we hebben dat zo vaak gedaan dat de computer dat eigenlijk zelf kon leren en met 98% betrouwbaarheid dus nu kan inschatten of iets een drugsadvertentie is. Remco, het zijn er dus echt heel veel. Wordt er dus niet ook tegen opgetreden, bijvoorbeeld door de politie? Nauwelijks heb ik het idee. Sommige groepen die bestaan al langere tijd. En die enorme stroom aan drugsadvertenties die gaat maar door. Je adverteert daar niet als je nooit iets verkoopt, lijkt mij. We hebben ook een aantal drugsverkopers gesproken. De meesten die zeggen weinig last te hebben van de politie. Telegram is meestal niet de enige plek waar ze dealen, maar wel de meest openlijke. Soms zijn ze daar al jaren actief. De politie zegt, we houden dat wel degelijk in de gaten. Dat kan natuurlijk, maar het aanbod is zo groot dat het voor de politie echt ondoenlijk is om alle dealers op te sporen. Luister even mee naar de reactie van het team high-tech crime van de politie. Wij zien dat de handel er is. Wij zien dat er een hoeveelheid is aan groepen. Lokaal georiënteerde groepen, maar ook specifiekere besloten groepen. En we zien dat er heel veel advertenties overheen gaan. Wat voor ons moeilijker is, is om te kwalificeren wat de daadwerkelijke drugshandel is die daarmee samenhangt. Dat je ons niet ziet, wil niet zeggen dat we daar niet zijn. Wij treden daar zeker op. Wat we proberen te kijken is dat we vendoren eruit pakken, dus de verkopers eruit pakken, waarmee we de criminaliteit voor langere tijd zoveel mogelijk de kop in kunnen drukken. Ja, dus wat ze zeggen is dat ze zich proberen te richten op de grote vissen. Hoe zit het eigenlijk met Telegram zelf? Grijpt dat niet in? Nee, en dat vindt de politie ook wel frustrerend. Die zegt, je zou van zo'n groot platform met 700 miljoen gebruikers wereldwijd toch wel verwachten dat ze groepen waar illegale dingen gebeuren uit eigen beweging opdoeken. Maar dat doen ze niet. Nou, van een partij die zo'n programma in de markt zet of zo'n applicatie in de markt zet, hoop je dat ze ook zelfreinigend vermogen hebben. En dat ze zelf ook kijken naar de inhoud van de teksten die in die groepen rondgaan. En dat gebeurt niet. Nee, en daar komt nog eens bij dat Telegram ook niet meewerkt aan rechtshulpverzoeken. Als de politie informatie over een verdachte gebruiker vraagt, dan krijgen ze meestal geen enkel antwoord. Dus ja, dat maakt de opsporing ook een heel stuk lastiger. Ja, is er dan wel een manier om die online drugshandel tegen te gaan? Je kunt Telegram niet verbieden, dat zegt ook de politie. De app wordt natuurlijk ook door de meeste mensen op een volkomen normale manier gebruikt, hè, om te chatten. Dus een verbod, dat zou nogal ver gaan. En al zou je Telegram in Nederland verbieden, ja, dan duikt er wel weer een andere app op als vervanging voor die drugshandel. Dus je moet het toch vooral hebben van beter toezicht. Er zijn landen die proberen Telegram daartoe te dwingen, zoals Duitsland. Dat heeft een boete opgelegd aan het bedrijf, omdat ze te weinig doen tegen die schadelijke content. En er zit strengere Europese wetgeving aan te komen. Die moeten ervoor zorgen dat platforms zoals Telegram verplicht worden om meer te doen tegen illegale praktijken. Maar ja, ook dat zal uiteindelijk de drugshandel niet stoppen. Want zolang er vraag is, is er aanbod. En ja, in deze moderne wereld zal dat natuurlijk altijd ergens online zijn ook. Dankjewel, politie- en justitieredacteur Remco Andringa. Het NOS Radio 1-journaal. 7:13. In Nieuwsuur ging het over het lerarentekort. Ondanks extra geld en interventies blijven basisscholen ermee worstelen. En volgens het ministerie van Onderwijs zal dat tekort de komende 10 jaar niet minder worden. En moeten we dus leren omgaan met de situatie. Volgens hoogleraar sociologie Thijs Bol zijn er meerdere redenen dat leraren vertrekken uit het onderwijs. Een daarvan is professionalisering, gebrek om door te groeien als docent. Ander is soms slechte organisatie, maar op nummer 1 staat inderdaad werkdruk. En dan gaat het misschien niet om een vossenjacht organiseren, maar dan gaat het toch primair om de zorgtaken die op sommige scholen erbij komen naast het lesgeven aan leerlingen. Bol ziet een groot probleem. Op het moment dat kinderen geen les krijgen of les krijgen van iemand die niet goed genoeg kwaliteit heeft, dat de leerwinst van kinderen, hetgene wat ze leren, daalt. En dat zien we in Nederland. De leesvaardigheid daalt enorm, de rekenvaardigheid daalt. En het lerarentekort is daar een van de oorzaken van. Maar wat ook heel belangrijk is om te beseffen, is dat het lerarentekort niet iets is wat in heel Nederland plaatsvindt. En wat we zien is dat het lerarentekort eigenlijk het grootste is juist op scholen waar die leraren het meest nodig zijn, namelijk voor kinderen die opgroeien in een kansarmere situatie waarbij ze van huis uit weinig meekrijgen. Vandaag begint in Nederland en Vlaanderen de Poëzieweek, waarin de dichtkunst centraal staat. Daar stond langs de lijn en omstreken even bij stil. Het thema is dit jaar thuis. Schrijver Edward van de Vendel mocht dat poëziegezenk schrijven. En dat vond hij best wel spannend, want normaal gesproken schrijft Van de Vendel voor kinderen. Want normaal voor kinderen ga ik het niet hebben over dingen die heel erg volwassen zijn, die in een het leven van een ouder iemand voorkomen, zoals de dood van je ouders of een relatie die na 20 jaar uitgaat. En dat kon nu wel in deze bundel. Dus voor het eerst heb ik eigenlijk heel autobiografisch geschreven. Voor Van de Vendel is de week geslaagd als meer mensen poëziebundels kopen. Want dat betekent dat veel mensen poëzie willen gaan lezen. Mm-hmm. Maar sowieso natuurlijk als er her en der poëzie wordt gelezen en dan voorgelezen ook, denk ik. Het is natuurlijk heel mooi, lukt heel vaak niet hoor, maar als er ergens door een gedicht iets anders gezien wordt. Dus als je ergens een dichtregel hoort en hem daarna niet meer vergeet. Ja. En altijd op die manier iets bekijkt. Dus heel soms kan poëzie dat doen. Dat was gisteravond op Radio en TV. De Boeing 737 MAX 9, die mag weer vliegen, meldt CBS News. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft het inspectieprotocol van Boeing voor de 737 MAX 9 goedgekeurd. En dat betekent dat de 171 toestellen die in de VS aan de grond werden gehouden na het incident met het gat in de romp binnen een paar dagen weer de lucht in mogen, vertelt een verslaggever van CBS News. The FAA early today one announced that they have approved the inspection procedure for the airlines to potentially get the 737 MAX 9's ungrounded and back in the air flying passengers within a matter of days. Begin deze maand ging het mis op een vlucht van Alaska Airlines. Een 737 MAX 9 verloor tijdens de vlucht een stuk wond. En bij de inspectie van andere toestellen werden losse onderdelen gevonden. In Frankrijk zijn de Kamerdebatten begonnen over het opnemen van het recht op abortus in de grondwet. Als eerste land ter wereld zou dat dan zijn. Om de plannen kracht bij te zetten, citeerde minister van Justitie Dupont-Moretti in het parlement beroemde Franse vrouwen, meldt de website HuffPost. Zo las die voor uit een boek van Nobelprijswinnaar Annie Ernaux, waarin ze haar eigen illegale abortus in de jaren 60 beschreef. Rechtse politici zeggen dat abortus in Frankrijk niet in gevaar is. Hen wees de minister van Justitie op de overkant van de Atlantische Oceaan, de VS, waar het Hoge Rechtshof een streep zette door het landelijke abortusrecht. Geschokte reacties in Suriname op de beschieting van het huis van minister Ramadine van Volksgezondheid. Zijn partij, de VHP, noemt het volgens website Star News een laffe daad. Het huis van de minister in Paramaribo werd in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten. Raakte niemand gewond, maar minister Ramadine zelf is wel geschrokken, vertelde hij aan de radiozender ABC. Dat doet je wel wat, omdat het niet zomaar uit de lucht kan vallen, denk ik. Ik probeer uiteraard ook na te gaan waar, van waar en hoe. En, maar goed, dat zal allemaal nog komen. Maar het gaat goed met mij, ik ben rustig. Het motief is onduidelijk, maar hier suggereert de minister toch dat hij wel een idee heeft uit welke hoek zou moeten komen. Maar dat is ons in ieder geval nog niet duidelijk. Volgens een bewaker schoot een onbekende man op een fiets zo'n 9 keer op het huis van de Surinaamse minister van Volksgezondheid. En in de Australische stad Melbourne is een standbeeld van ontdekkingsreiziger Captain James Cook van de Sokkel gezaagd. Op de site van ABC News Australia is te zien dat het beeld bij de enkels werd afgezaagd. En daarbij is de tekst geschreven: de kolonie zal vallen. De kolonie zal vallen, moet ik zeggen. Morgen is het Australia Day, de dag waarop in 1788 de eerste Britse kolonisten voet aan wal zetten in Sydney. Aboriginals vinden dat geen feestdag. Het standbeeld van Captain Cook is volgens ABC trouwens ieder jaar doelwit van vandalisme. Er was dit jaar ook een bewaker ingehuurd. Maar het beeld werd al omgezaagd voordat zijn dienst was begonnen. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Vooral rond Rotterdam loopt het vast door verschillende ongelukken. Nu ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Horen ben je een half uur lang onderweg. De linkerrijstrook is dicht. En op de A15 richting Europoort is de vertraging inmiddels opgelopen tot een heel uur. Tussen Ridderkerk en Charloes. 2 rijstroken zijn afgekruist. Feyenoord heeft gisteravond in de eigen Kuip gewonnen van PSV in de achtste finale van de KNVB-beker. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de vreugde bij de Feyenoord supporters was echt heel groot, hè? Ja, je had bijna het idee dat er andere dingen op het spel stonden. Maar het was vooral ook opluchting natuurlijk om na twee nederlagen in de eigen Kuip tegen PSV dan toch eindelijk, zoals het voelde, die wedstrijd te winnen. Het was een hele spannende wedstrijd. Feyenoord maakte een prachtige goal via Quinten Timber, die heel erg goed speelde. En die vreugde was dan in die zin ook wel begrijpelijk, hoewel die wel heel erg groot was. En aan de andere kant was er de enorme boosheid bij PSV over de niet gegeven strafschop bij Noah Lang in de slotfase. En ik vond dat PSV daar wel een punt had. Scheidsrechter Higgler, die ook wel heel erg nadrukkelijk aanwezig was. Het was een avond van de nadrukkelijkheid in dat opzicht. Die kon het misschien niet zien, maar de VAR had je bijna het idee was even een kopje koffie aan te halen. Die had het even gemist, leek het wel. Want het was heel snel werd er doorgespeeld. En in die zin kon ik me de boosheid bij PSV ook wel voorstellen. Hoewel die verder ook wel een wat machteloze indruk maakte met dat hele sterke elftal. De wedstrijd was in evenwicht. Alles bij elkaar kan je zeker leven met de overwinning van PSV. Maar de boosheid van Feyenoord. Met de overwinning van Feyenoord. Maar de boosheid bij PSV was wel degelijk begrijpelijk. En had die wedstrijd een heel ander aanzien kunnen geven. Ze ontlopen elkaar niet zoveel op het veld. Dat mocht heel duidelijk zijn. Andere wedstrijd was natuurlijk de vrouw van Ajax. Die 3-1 verloren van Paris Saint-Germain. Maakt ze nog wel kans om verder te gaan, denk je? Ja, die maken ze wel. Ze wisten voor de wedstrijd al dat de andere wedstrijd tussen Roma en Bayern München in gelijkspel geëindigd was. En daardoor blijven ze sowieso tweede. Bleven ze ook tweede, wisten ze als ze die wedstrijd verloren. Speelden helemaal niet zo onaardig. Kunnen toch redelijk goed mee op dit niveau. Maar de individuele klasse aan de Franse kant en met name ook toch wel een soort van volwassenheid tegenover de jeugdigheid van Ajax was toch echt het verschil gisteravond. Ajax liep eigenlijk de hele wedstrijd een beetje achter de feiten aan. Schitterende openingsgoal overigens van Paris Saint-Germain. En na 2-0 liep Ajax achter de feiten aan. Kwam wel wat terug, maar was toch nooit dreigend genoeg. Volgende week, laatste wedstrijd thuis tegen Roma. Misschien een gelijkspel voldoende. Een overwinning is zeker voldoende. Kortom, ze hebben het in eigen hand. Maar spannend zal het zeker worden. Want voor deze jeugdige ploeg moet het nu ineens. En dat maakt het altijd een stuk lastiger. Ze hebben zich kranig geweerd. En ja, of ze het af kunnen maken, moet volgende week allemaal blijven. Maar goed, als ze in deze positie zitten, dat hadden we toch met z'n allen van tevoren absoluut niet gedacht. Ja. Dat klopt, maar als je er dan bent, ja, dan geeft dat ook een soort nieuwe verplichtingen. Maar het is absoluut, ook gisteravond hoor, er zitten een aantal jonge speelsters bij die buitengewoon goed spelen op dit niveau. Dus die zullen ook langzamerhand wel gaan verdwijnen naar het buitenland. En nogmaals, die jeugdigheid, die deze nog wel iets de das om, zo die net die onvolwassenheid in die slotfase. Maar ze hebben zich zeer, zeer goed gepresenteerd voor een Nederlands team. Als je bedenkt dat de internationals ook weer gewoon aan de andere kant stonden te spelen. Kijk even bij tennis. Toch wel een verrassing gisteren bij de mannen op de Australian Open. Want Alcaraz, hij verloor. Ja, en Alcaraz was natuurlijk toch de gedoodverfde finalist wel een beetje. En de man die zo snel als een komeet kwam in het tennis, maar nu toch op een aantal toernooien elke keer net niet. En gisteren werd hij door een hele goede sfeerref misschien wel een beetje verrast, want die walste werkelijk over hem heen. 2 sets en toen 5-2 in de derde. Hij leek zelfs echt helemaal. Hij richtte zich nog wel op, Alcaraz. Maar sfeerref hield ook in de vierde set uiteindelijk het hoofd koel. En 1 break was voldoende. Kan fantastisch tennissen, die sfeerref. Heel flegmatiek, heel wisselvallig vaak. Wint bijna nooit dan op de belangrijkste momenten van die grote spelers. Nou, die doorbraak heeft hij nu gedaan. Kortom, die zal ook hopen op zijn finale plaats. Het wordt heel spannend hoor, want het zijn wel 4 supertoppers die er zijn. En straks bij de vrouwen 2 halve finales, ook op de zender uiteraard te horen vanochtend. Gauff tegen Sabalenka, dat voelt een beetje als een finale bijna. En die andere, die Oekraïense qualifier Jastremska tegen de Chinese Zeng. Maar er wordt toch vooral uitgekeken naar Gauff tegen de tot nu toe ongenaakbare Sabalenka. Tom, dankjewel. I'll give a little bit of my life for you. Give a little bit, Supertramp. Ster. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ruitschade. En nog meer te doen vandaag? Opgelost. Autotaalglas. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast app. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op €1000 netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hey, wakker worden. Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Oekraïense president Zelensky wil dat er een internationaal onderzoek komt naar de vliegtuigcrash in het zuiden van Rusland. Gisterochtend stortte er een Russisch militair transportvliegtuig neer. Rusland zegt dat er 65 Oekraïense krijgsgevangenen aan boord waren en dat het vliegtuig werd neergeschoten door Oekraïne. Daarover zei Zelensky niets. Op chat-app Telegram zijn afgelopen jaar tenminste 2,5 miljoen advertenties geplaatst waarin drugs werden aangeboden, blijkt uit onderzoek van de NOS. In groepen met duizenden leden staan advertenties voor zware medicijnen, softdrugs en harddrugs. Verkopers kunnen vrijwel ongestoord hun gang gaan. Telegram zegt dat het wel optreedt, de politie zegt daar weinig van te merken. In Japan is een man veroordeeld tot de doodstraf omdat hij in Kyoto een animatiestudio in brand had gestoken. Bij de brand in 2019 kwamen 36 mensen om en raakten er 32 gewond. Volgens de aanklager was de man ervan overtuigd dat de animatiestudio een creatief idee van hem had gestolen. De Japanse studio heeft dat altijd ontkend. En in de Verenigde Staten is zangeres Melanie overleden, 76 jaar. De singer-songwriter bracht tientallen albums uit. In Nederland onder meer bekend van de hit Beautiful People. Een lied dat eind jaren 90 nog met succes werd gecoverd door Mathilde Santing. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wordt het vandaag een wat rustiger dagje? Ja, qua wind is het een vrij rustige dag. De dag start ook droog, met op veel plaatsen eventjes nog wat zon. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het vanmiddag licht regenen, motregenen. Het oosten en noordoosten van het land houden tot de avond droog. Het wordt ongeveer 8 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En de komende dagen? Morgen starten we met regen, eigenlijk in de late nacht. En morgenochtend trekt er een regengebied over het land. Maar in de middag breekt de zon weer door. 'S Ochtends vroeg is het 1 graad of 10, in de middag is het 1 graad of 8. Dan staat er wel weer wat wind, minder wind dan gisteren hoor. Maar een vrij krachtige tot krachtige wind aan zee, uit het westen tot noordwesten. Het weekend ziet er heel goed uit, zonnig. Een droge, beide dagen droog. Wel koud in de nacht, met in het binnenland op veel plaatsen een graadje vorst. Zaterdag wordt het 1 graad of 6 en zondag een paar graden warmer, 8 of 9 graden. En voor volgende week staat er weer zacht weer op het menu. Johnny, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het op de weg? Nou, over het algemeen stellen de dagelijkse files niet zo heel veel voor een donderdag qua vertraging. Maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd waardoor het extra vastloopt. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doet er nu 3 kwartier langer over. De linkerrijstrook is dicht. A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen de Keteltunnel en Delft. 20 minuten extra. Ook hier is de linkerrijstrook afgesloten. Ruim 1 uur extra ben je kwijt bij Rotterdam. Op de A15 naar Europoort tussen Hendrikido Ambacht en Charloes. Hier zijn 2 rijstroken afgesloten. En de A28 Utrecht-Amersfoort, die is helemaal dicht tussen de afritten De Bilt en Maren. Omrijden doe je het beste via Hilversum over de A27 en de A1. Ster. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optica. Let's go. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Nou, zet deze week maar stamppot op het menu. Jumbo boerenkool, hutspot, andijvie of stamppot aardappelen. Nu 2 zakken voor €2,50. Een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu voor maar €3,49. En vul de koelkast aan met Alpro gekoelde zuivel. Nu 1+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Subaru. Safe. Fun. Tough. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Het Verenigd Koninkrijk wil dat het Japanse techbedrijf Fujitsu gaat meebetalen om de slachtoffers van het Post Office-schandaal te compenseren. Door het schandaal, dat zich afspeelde tussen 2000 en 2015... werden honderden filiaalhouders van het Britse postbedrijf onterecht beschuldigd van fraude. En die hele zaak werd onlangs weer opgerakeld door een dramaserie op de Britse televisie. Correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Wat was dat aandeel van het bedrijf Fujitsu? Fujitsu in dat schandaal? Het is een ICT-bedrijf. En daarom leverde het software voor administratie en financiële transacties. Het software heette zogenaamd Horizon. En daarin bleken dus systeemfouten te zitten. Bepaalde bedragen werden niet ingevoerd, vielen gewoon weg. Of als betrokkenen het noemen, ze werden vergeten. Mooie benoeming daarvoor. Bij andere bedragen werd tegenovergesteld, werd het bedrag weer verdubbeld. Nou ja, door dit soort fouten leek het dus op dat die filiaalhouders die daarbij betrokken zijn, inderdaad de boel aan het oplichten waren. En het gaat dus inderdaad niet om 1 of 2, maar om honderden slachtoffers. En het is een enorm bedrijf ook. Fujitsu is een enorm techbedrijf binnen en buiten Japan. Vorig jaar een omzet van zo'n $27,5 miljard. Ja, wereldwijd zijn ze actief, ook een kantoor in Nederland. En ja, ook in Nederland werken heel veel organisaties met hun systemen. Ja, en was dit wat er gebeurde bij het Britse postbedrijf dan gewoon een fout, een eenmalige fout? Of zijn er wel vaker dingen gebeurd bij Fujitsu? Ja, het is niet, ze hebben de laatste paar jaren niet bepaald een hele goede reputatie aan overgehouden. Het zijn al een paar keer in opspraak gekomen. In Japan heb je het zogenaamde My Number systeem. Dat is de Japanse versie van DigiD. Nou ja, dat systeem, daar waren ze gedeeltelijk verantwoordelijk voor Als je met je kaartje dan een kopie van je basisregistratie persoonsgegevens kon opvragen bij bijvoorbeeld een supermarkt of bij convenience stores. Nou ja, bleek dus dat mensen dat daadwerkelijk gingen doen en bij het uitprinten van uitreksel plots in één keer gegevens van iemand anders in handen hadden. En dat was wel schokkend. Dan moet je je voorstellen dat je ineens het BSN-nummer, het adres, leeftijd en naam van een wild vreemde in je handen hebt. Maar ja, dat is niet het enige probleem waardoor ze laatst in opspraak zijn gekomen. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor het systeem dat de Japanse aandelenbeurs runt. Ja, dat is 3 jaar geleden ook goed misgegaan. De hele Japanse aandelenmarkt die lag een volle dag stil. En dit zijn allemaal vrij recente dingen. Dus je ziet ook wel dat de situatie nog niet bepaald verbeterd is. Nee, wat betekent dit allemaal voor het imago dan van Fujitsu? Ja, het is enorm slecht voor het imago. Vooral het vertrouwen in het bedrijf. Het is een ICT-bedrijf. Ja, in deze tijden, we hebben het over internetveiligheid, is dat soort vertrouwen natuurlijk het belangrijkst. En het is ook wel best wel een pijnlijk moment voor het bedrijf, want het omzet is vorig jaar met meer dan 13% gedaald. Dan komt dit nog eens bovenop. Dus ja, de reputatie niet alleen in Japan, nu dus ook internationaal die behoorlijke schade oploopt. Gaan ze meewerken aan compensatie voor die filiaalhouders in Groot-Brittannië? Is wel de bedoeling. Is wel de bedoeling. De Europese tak van Fujitsu heeft vorige week gezegd tijdens een hoorzitting in het Britse parlement dat het bedrijf morele verplichtingen heeft om dat te doen. Inderdaad is aangegeven dat ze gaan helpen met compenseren van de honderden slachtoffers. De CEO, de directeur van Fujitsu in Japan, heeft ook zijn excuses aangeboden. Moet wel bijzeggen dat het eerste commentaar is dat het moederbedrijf heeft geleverd over het schandaal. Ondanks de tijdsframe. Maar tegelijkertijd zegt het bedrijf ook het Britse postbedrijf was op de hoogte van de systeemfouten. Het wil een beetje vermoeden dat ze niet volledige verantwoordelijkheid willen nemen. Maar ze zeggen wel, we gaan samenwerken met de Britse regering. En meewerken aan wat ze noemen gepaste maatregelen. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren. Overigens is die Britse serie waardoor dit allemaal weer groot nieuws werd vanaf vandaag ook te zien in Nederland via NPO Start. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Argentijnen protesteren massaal tegen de ingrijpende economische hervormingsplannen van de radicaal-rechtse president Javier Milei. Maar volgens Milei zijn ze nodig om uit de grote economische problemen te komen. Wat Argentinië ook zou kunnen helpen in de strijd tegen die crisis zijn de lithiumreserves. De grondstof is belangrijk voor de energietransitie. En Argentinië ligt in de zogeheten lithiumdriehoek, de grens met Chili en Bolivia, waar naar schatting meer dan de helft van de wereld lithiumreserves ligt. Correspondent Nina Jurna ging naar het gebied. Een droog gebied en op koud. Ik heb een dikke jas aan. En ik loop op een vlakte die helemaal wit is. Het zijn de zoutvlaktes. En in dit gebied liggen de grootste lithiumvoorraden van deze regio. Kom maar, Totje. Ja, poco, pero vamos funcionando. Dit is dorpsleider Mario Geronimo in gesprek met een bouwvakker die timmert aan het dak van een groot huis dat binnenkort opgeleverd wordt. In het kleine dorpje Olaroz komt steeds meer ontwikkeling. Het ligt midden in een gebied van uitgestrekte zoutvlaktes waar tonnen lithium opgeslagen liggen. Veel bedrijven, ook buitenlandse, trekken hier naartoe voor die lithiumwinning. Want lithium is booming. Het is de grondstof voor de batterijen voor elektrische auto's. En die zijn weer essentieel voor de energietransitie. Se transforma en sea la a lo largo que sea una ciudad, Het doel is dat we verder groeien, zegt de dorpsleider. En ons ideaal is dat we uiteindelijk tot een stad uitgroeien in de toekomst. Aan de rand van het dorpje Olaroz staat een technische middelbare school. En hier worden leerlingen opgeleid om straks te gaan werken in de lithiumindustrie. Yo me llamo Lucas Cruz, tengo 15 años. De 15-jarige Lucas Cruz is een van de leerlingen. Wat hij hier allemaal leert? Química, biología, geografía, todo lo principal de una. Vakken als chemie, biologie en technologie. Deze school is mede gefinancierd door de lithiumbedrijven. En daar hopen leerlingen zoals Lucas straks werk in te vinden. Als ik hier klaar ben, hoop ik bij een lithiumbedrijf te kunnen werken. En ik hoop op een goede toekomst, zegt Lucas. graafmachine die langskomt. Enorme heuvels en hieronder een kamp van groep inheemse. Met een hele kleurrijke vlag, het symbool, de Wipala, vlag van de inheemse. Verderop in het gebied klinkt juist verzet tegen de lithiumindustrie. Want de winning van lithium vervuilt het gebied, vertelt Patricia Cruz, een inheemse activiste. A la flora y la fauna del territorio. Het heeft impact op de flora en de fauna. Het vervuilt de grond, het water en de lucht, vertelt ze. Dieren drinken het water en ze gaat dood, want het water is vervuild. Ze roept Pachamama aan, moeder aarde. Er moet wat gebeuren. En 10 años. No va a haber vida, no va a haber turismo, no va a haber agua, no va a haber animales. Acá ya de por sí esta zona es seca. Over 10 jaar is hier geen leven meer, zegt ze. Geen toerisme, geen water, geen dieren. Alles zal uitgedroogd zijn. Het is een nieuwe casa in frente también. Terug in het dorpje Olaroz, waar dorpsleider Geronimo aanwijst waar de nieuwe wegen gebouwd zullen worden. Of ze het nu willen of niet, dit dorp zal groeien, zegt hij. Correspondent Nina Jerna. Het lijkt erop dat we meer lezen weer. Dat blijkt in ieder geval uit de boekverkoopcijfers van waar het ANP over schrijft. Nederlanders kochten vorig jaar ruim 43 miljoen boeken. Dat is het hoogste aantal in 11 jaar tijd, hoorde persbureau ANP van de koepelorganisatie CPNB. Ja, die is daar extra blij mee, omdat in de landen om ons heen juist minder boeken werden verkocht. Opvallend wel, het aantal verkochte Nederlandstalige boeken daalt in alle genres. Dat is eigenlijk al langer aan de gang. Engelse boeken lijken populairder geworden, onder meer doordat het op TikTok veel aandacht krijgt. BookTok. Precies, BookTok heet dat. En ja, er wordt dus wel meer gelezen door jongeren waarschijnlijk daardoor, maar die lezen dan niet in het Nederlands. Ik zou zeggen, ik heb net een Engels boek gekocht omdat de Nederlandse vertaling veel duurder was. Oh ja? Ja, de Nederlandse hebben ook een vaste prijs. Hè? Je mag er niet mee stunten. Oh ja, tuurlijk. Dat heeft natuurlijk ook zijn sympathieke kanten. Maar ja, toen kwam ik dus toch als gierigaard, zou ik bijna zeggen, bij de Engelse variant uit. Moet je er wel zin in hebben om in het Engels te lezen natuurlijk. Zo, kan jij Engels lezen? Ik ken Engels. Jazeker. De grootste daler is trouwens de categorie hobby- en kookboeken vorig jaar, die met 6% afnam. Misschien nu corona echt voorbij is, dat de mensen klaar zijn met de hobby's thuis. Bij Omroep Zeeland aandacht voor een bijzonder burenproject, Lief en Leedstraatjes. Je hebt ze op meer plekken in het land. Gisteren kwamen er in Borselen in één klap 28 bij. In een Lief en Leedstraatje hebben de buren net iets meer aandacht voor elkaar. Er wordt bijvoorbeeld gelet op eenzaamheid. En dat betekent ook een warm welkom voor nieuwe bewoners in de straat. Zoals mevrouw Willeman, horen we bij Omroep Zeeland. Ja, Mina, namens de Lieve Leefstraat, een paar bonbonnetjes. Oh, wat leuk. Hartstikke leuk. Ja, en mevrouw Willeman, dat is niet de eerste keer, want u heeft er ook al een bloemetje gehad. Ja, inderdaad. Ik heb een heel mooi boeket gehad. En ik was hier nog maar 2 weken en toen kreeg ik een prachtig boeket. En ja, dat doe je toch goed. Nou, in zo'n lief en leed straatje willen we allemaal maar wonen, toch? Ja, en er zijn er steeds meer in Nederland, zo'n 2500 nu al. Door het Brabantse Prinsenbeek rijdt een bijzondere bus. Van buiten lijkt hij helemaal, maar binnenin is het een zoutkamer. Er zit aan de binnenmuren en op de vloer zo'n 2500 kilo zout. Mensen met longklachten en huidproblemen komen in de bus zitten en hopen dat ze zich dan wat beter gaan voelen, vertellen ze aan Omroep Brabant. Lig ontspannen. Lig goed. Je voelt wel een klein beetje de stoffen in je lichaam komen, in je neus ook vooral. Een beetje vrijkomen. Ik heb gevoelige longen. Nou ben ik hier een keer of 6 in geweest. Nou merk je dat de slijm goed loskomt. Tot nu toe helpt het. Dus hopen dat het uiteindelijk blijft helpen en dat ik minder ziek word. Nou, het is fijn voor deze mensen dat ze het gevoel hebben dat het helpt. Moet er wel bij zeggen, de effecten van een zoutkamer zijn wetenschappelijk niet bewezen. En een Amerikaanse wetenschapper heeft volgens The Guardian Britse theedrinkers tot op het bot beledigd. De speciale relatie tussen de twee G7-landen is zelfs in gevaar gebracht, schrijft de krant. Met een dikke knipoog, denk ik. Een scheikundige claimt in een nieuw boek het recept voor het perfecte kopje thee te hebben gevonden. Met een snufje zout erbij. Oh, daar zit het hem dus. Ja, veel Britten hebben op sociale media laten weten dat ze daar niet blij mee zijn. De Amerikaanse ambassade in Londen voelde zich zelfs genoodzaakt om te reageren. Zout bij de thee doen wordt geen beleid in de VS, nooit niet. Om er met een vette knipoog aan toe te voegen, de Amerikaanse ambassade blijft thee bereiden zoals het hoort

het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daar komen docenten uit het basis, voortgezet en mbo-onderwijs bij elkaar. Mevrouw Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent nu onderweg, hè? Waar gaan de leraren nu het over hebben? Dat klopt. Nou, het gaat vanochtend over, of eigenlijk de hele dag, over holocaust-educatie. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat we dat met elkaar zo goed mogelijk doen. Zodat leerlingen van inderdaad basisonderwijs, van middelbare scholen en op het mbo zo goed mogelijk weten wat er in het verleden is gebeurd. Dat ze de feiten kennen en dat ze dat ook meenemen in het hier en nu. Want het is nodig om het daar met elkaar over te hebben nu? Nou, zeker. Kijk, maar het is iets wat al sinds 2018 georganiseerd wordt, hè. Dus het is iets wat al langer speelt, omdat het voor docenten ongelooflijk belangrijk is om ook hun eigen kennis te verdiepen, om meer toegang te krijgen tot de verhalen die er zijn, de informatie die er is. Want dat helpt hen ook om hun lessen vorm te geven. En ja, helaas moet ik daaraan toevoegen dat het op dit moment door alle ontwikkelingen in de wereld, zeker ook door het conflict in het Midden-Oosten, dat je merkt dat het extra nodig is. Want dat hoort u van leraren? Nou, wat ik hoor en wat ik zelf zowel van leraren als leerlingen meekrijg, is dat met name door het conflict in het Midden-Oosten het ingewikkelder wordt om op school over al dit soort onderwerpen te hebben. Wat we ook breder zien in de samenleving is dat het antisemitisme oplaait. En dat is onacceptabel. En wat je wil is dat leerlingen, want dat zie je heel vaak, dat op basis van ja, vage gevoelens of dingen die leerlingen misschien wel op social media hebben gezien, dat ze daar hun mening op baseren. Maar op het moment dat ze weten hoe het zit, hoe de geschiedenis in elkaar zit en wat dat betekent, dan helpt dat ook in het hier en nu om de juiste gesprekken te voeren en meer begrip te hebben. Ja, bijvoorbeeld hoe bepaalde zaken bij Joden vallen. Hè, als je het in het licht ziet van de Holocaust. Maar waar lopen ze in de klas tegenaan? Wanneer ze daarover vertellen, over die Tweede Wereldoorlogtijd en over de massale vernietiging, zoals het toen werd genoemd, van Joden? Ja, nou wat je ziet is dat, en eigenlijk stipt u dat heel goed aan, dat op het moment dat je weet wat de impact van je eigen woorden is, hè, als jij bepaalde leuzen gaat scanderen omdat je vindt dat dat stoer klinkt en je andere mensen dat hoort doen, maar je niet realiseert wat dat betekent en welke gevoelens van onveiligheid dat oproept bij bijvoorbeeld Joodse leerlingen die in jouw klas zitten. Als je dat niet weet, dan ben je geneigd daar misschien wel aan mee te doen. Op het moment dat je realiseert wat dat betekent en wat voor pijn en leed je daar ook mee toebrengt, ja, dan zul je wel drie keer nadenken voordat je dat doet. En wat ik vooral ook wil, en dat is ook het belang van zo'n dag als vandaag, dat leraren ook met elkaar van gedachten wisselen, dat ze van elkaar leren, dat ze geïnspireerd worden, ook door lesmethoden, bepaalde lesvormen waarmee je gevoelige onderwerpen beter bespreekbaar maakt, om uiteindelijk in de klas die gesprekken te kunnen voeren. Want uiteindelijk, kijk, in de samenleving, dat geldt niet alleen voor thema's als antisemitisme of de Holocaust, dat geldt voor heel veel andere thema's. Zoveel mensen, zoveel meningen. Maar het gaat erom dat je op een respectvolle manier het gesprek met elkaar kunt aangaan. Overigens even, ter aanvulling op wat ik net zei. Sommige gedragingen en uitingen zijn nooit goed. Hè? Dus ik wil hiermee benadrukken. Ja, want daar heb ik leraar natuurlijk ook wel mee te maken, met bijvoorbeeld ontkenning van de Holocaust. Ja, en daarom is het zo belangrijk dat je dat gesprek daarover aangaat. Ja. Hè, want uiteindelijk begint het daarmee. En de school is een samenleving in het klein. En je kunt dan maar beter op school leren hoe het zit. En vervolgens ook leren hoe je met elkaar in gesprek gaat. Ook als anderen een andere mening hebben dan jijzelf. Want als je het op school niet leert of van huis uit niet meekrijgt, dat is natuurlijk de dubbelslag. Het allerbelangrijkste is dat leerlingen en kinderen ook van huis uit leren hoe bepaalde zaken zitten. En in ieder geval ook dat ze op respectvolle manier met elkaar moeten omgaan. Maar school is natuurlijk ook een hele belangrijke plek waar dat gebeurt. En dus gaat u het er met de leraren over hebben, maar ze gaan het vooral ook heel erg met elkaar over hebben vandaag in herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dank u wel. Absoluut.

Er staat nu 480 kilometer file. Nou, wat dat betreft zitten we iets onder schema. Maar er zijn wel een paar wegen waar het echt goed vastloopt. Zoals op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je ruim een uur extra nodig tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Er staat 13 kilometer door een ongeluk. Omrijden doe je het beste via Waalwijk over de A59 en de A27. De A28 richting Amersfoort vanuit Utrecht is helemaal dicht bij de afrit Maren door een ongeluk. Omrijden doe je via Hilversum over de A27 en de A1. En de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en de N14 ook ruim een uur vertraging door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Bij een brand in een gebouw in China in de zuidoostelijke provincie Jiangxi zijn er gisteren 39 mensen om het leven gekomen. Chinezen hebben het erover op sociale media en zijn bezorgd, want er zijn de laatste tijd vaker branden die veel levens eisen. En ook de Chinese president Xi Jinping heeft gereageerd. Correspondent Sjoerd en Daas in Peking. Sjoerd, wat zegt Xi erover? Nou, in elk geval dat de gewonden zo goed mogelijk behandeld moeten worden. Families ook troost geboden moet worden. Maar ook in zijn woorden valt terug te lezen: er heeft opnieuw een groot ongeluk plaatsgevonden. Het is niet voor het eerst dat er een brand plaatsvindt in China. Een grote brand met veel slachtoffers de laatste tijd. Daar moeten lessen uitgetrokken worden, zegt Xi Jinping. Hij spreekt zich over het algemeen niet zo gauw uit bij kleinere rampen. Maar goed, de man die via zijn eigen staatsmedia toch vooral een wereldbeeld wil creëren waarin de rest van de wereld in brand staat, letterlijk en figuurlijk, en China veilig en stabiel is. Ja, hij moet hier wel iets doen. Burgers zijn bezorgd. Vorige week nog in Gunnan een 13-tal kinderen, heel tragisch, in hun slaap, in de slaapzaal, op hun school overleden, ook door een brand. Dus ja, er speelt nogal wat. En dus, ja, Xi Jinping roept ook op tot wat hij noemt rectificaties. Dus ja, die campagne in Jiangxi in elk geval is al aan de gang. Daar zijn ze al bezig om alle brandtrappen, et cetera, door te lichten. Maar is dan ook duidelijk hoe het kan dat er ineens zoveel meer branden en zulke dodelijke branden ook zijn? Nou, dat is lastig te zeggen waarom dat juist nu is. Ik denk ook aan Urumqi bijvoorbeeld in Xinjiang. Weet je misschien nog wel, tegen het einde van zero covid hier in China. Op dat moment zaten daar mensen in lockdown. Die mensen zijn levend verbrand. Deels omdat ze niet tijdig gered konden worden door de brandweer. De brandweer kon daar niet tijdig naar binnen. Dat leidde destijds tot grote protesten. Ja, ik sluit niet uit, en dat is een beetje speculeren, maar dat de autoriteiten de laatste jaren misschien door zero covid weinig aandacht, weinig tijd hebben gehad om aan inspecties toe te komen. Het was lastig überhaupt om je te verplaatsen door de stad. Het lijkt in elk geval geen prioriteit te hebben gehad. De laatste maanden dus echt meer branden en in bredere zin. Dit is natuurlijk iets wat niet van de een op de andere dag ontstaat. China heeft zich heel snel ontwikkeld de afgelopen decennia. Er is extreem veel gebouwd door het hele land. Ja, en daar zijn niet altijd de beste bouwmaterialen, de beste veiligheidseisen bij centraal komen te staan. En dat betekent dat het dan ook aan inspecties zou liggen, inderdaad, wat je net zei. Ja, die zijn er zeer zelden. Of over het algemeen, als het kalf verdronken is, dan wordt de put gedempt. Daar is China misschien niet uniek. Maar goed, ik woon hier zelf in Peking, waar het over het algemeen nog net iets beter geregeld is dan buiten de hoofdstad. Ook hier is het één grote rommel nog steeds. Ik heb zelf lang in een pand gewoond uit 2006. Nou ja, dat geldt dan als een relatief nieuw, jong pand hier in Peking, op een goede locatie. Dat is een pand waar dan al illegaal wat extra verdiepingen op zijn gebouwd. Dat zie je in de rest van het land ook veel, dat een projectontwikkelaar nog snel even wat extra geld daarmee kan verdienen. Corruptie dus een heel groot probleem. Veiligheid een groot probleem. Dus toen er in mijn pand een jaar of 2-3 geleden brand uitbrak en de brandweer kwam, ja, bleek dat die niet naar binnen kwam. Omdat de tunnel, of eigenlijk het gat, zeg maar, waar die brandweerwagen doorheen zou moeten passen, dat die dichtgebouwd is, zodat daar nog een schooltje terecht kon. Brandweer vervolgens met de boel naar binnen en inpluggen op de waterleidingen die daar voor de brandveiligheid waren aangelegd. Ja, daar stond geen water in. Dus uiteindelijk met emmertjes uit de keuken van de buren, zeg maar, een brand moeten gaan blussen. Nou ja, dat is ongeveer de situatie hier op dit moment. Dus echt jarenlang van ontwikkeling en heel weinig toezicht. Nou, dat is wel een voorbeeld waarbij het dus maar net goed is afgelopen, maar eigenlijk bij toeval. Ja, nee, absoluut. En dit was dan een kleine brand. De brand in Jiangxi, waar we mee begonnen, dat is ook voor Chinese begrippen, waar dus veel branden voorkomen, maar nog steeds een hele grote brand. Ja, wat men nu in elk geval probeert wel, is in eerste instantie in Xinyu, het stadje waar het zo gruwelijk is misgegaan, om daar de boel op orde te krijgen. Onderwijsinstellingen zijn ze nu bij langs aan het gaan, want in het pand waar die brand uitbrak, vermoedelijk door een koelingsinstallatie die men aan het aanleggen of renoveren was, dat daar zat een schooltje waar ook veel studenten van zijn omgekomen. Dus men is bezig met het controleren van de scholen. Op basis van de woorden van Xi Jinping denk ik dat dit sneeuwballetje door het hele land wel weer zal gaan rollen. En dat men op lokaal niveau ook nu echt wel weet, wij moeten hier weer wat harder op gaan zitten. En dat we de komende tijd de brandinspectie wellicht weer kunnen verwachten op kantoor en ook bij ons thuis, zal ik maar zeggen. Dankjewel, correspondent Sjoerd en Daas. Whitney Houston. Over ruim een uur. Stand.nl. Goedemorgen, Astrid Kersenboom. De stelling van vandaag is: roken in de buurt van kinderen moet verboden worden. Nieuw Sociaal Contract wil een rookverbod in onder meer speeltuinen en pretparken, maar ook in auto's als daarin kinderen meerijden. Kamerlid Daniel Jans heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid een motie aangekondigd om dat te regelen. Nou, een deel van de Tweede Kamer, waaronder PVV en BBB, die vindt dat veel te ver gaan. Zo zegt PVV-Kamerlid Fleur Agema dat ze hiermee te veel achter de voordeur van mensen komt. Maar uit onderzoek van het Erasmus MC bleek dan weer onlangs dat de meerderheid van de Nederlanders het een goed idee vindt als meer plekken, waaronder stranden, auto's en pretparken, rookvrij worden. Kortom, er is discussie. Waar staat u in deze discussie? Daar willen we het graag over hebben. Aan de hand van de stelling: roken in de buurt van kinderen moet verboden worden. Ik zou natuurlijk heel graag mensen spreken die roken. Wat vindt u? Vindt u dit een goed idee? Of zegt u, nou, ik vind het toch wel iets te veel in mijn privésfeer komen. En de overheid bemoeit zich dan iets te veel met mijn, ja, de plekken waarop ik me prettig voel in mijn eigen auto. En nog uit handhaven. En, ja, maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor een oude gordel. Hè? Dat is de classic. Of zegt u, nou, ik snap wel zo'n verbod, want ook roken op een terras in een pretpark kan hinderlijk zijn voor mensen eromheen. Praat mee, bel 0800 1101. Ik ging met pensioen. Iets waar je best naar uit kan kijken, ik wel. Maar als je stopt met werken, dan verdwijnen ook de praatjes en de gezelligheid met collega's. Ik had er best moeite mee. Dus belde ik een oud collega om weer eens af te spreken. En dat doen we nu regelmatig. Gezellig om bij te praten. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow, van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur. Check novoferm.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast app. Nu 15 maanden gratis. Eboekhouden.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De politie vindt dat het bedrijf achter de chat-app Telegram te weinig doet om drugshandel via de app tegen te gaan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat alleen al vorig jaar 2,5 miljoen berichten zijn geplaatst waarin drugs werden aangeboden. De enorme hoeveelheid drugsadvertenties wekt de indruk dat Telegram niet of nauwelijks ingrijpt. Demissionair premier Rutte heeft tijdens een werkbezoek aan Groningen een nacht in een wisselwoning geslapen. Tijdelijke woning voor Groningers die vanwege aardbevingsschade niet meer in hun eigen huis kunnen slapen. Bij de woning in Ter Boer stonden meerdere demonstranten. En op een groot spandoek stond: Rutte slaapt lekker, wij liggen wakker. Bij een explosie in Den Haag is afgelopen nacht een man zwaar gewond geraakt. Die werd op straat gevonden door agenten die op de explosie afkwamen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of de man het explosief zelf tot ontploffing heeft gebracht. En de Japanse maanlander Slim is afgelopen weekend geland op zo'n 55 meter van zijn doel. De Japanse ruimtevaartorganisatie spreekt van een zeer precieze landing die niet eerder is voorgekomen. Het doel was binnen 100 meter van de geplande plek terecht te komen. En na de landing zijn er gelijk gegevens ontvangen van Slim. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, een stuk rustiger hè, vandaag. Ja, vergeleken gisteren inderdaad een stuk minder wind. Wel bewolking die gaat toenemen. Vanochtend is het op veel plaatsen nog zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. En in het zuiden, in Brabant en Limburg, komt momenteel ook hier en daar nog wat mist voor. Maar de bewolking neemt dus in de loop van de ochtend toe. Vanmiddag volgt ook wat motregen. Als eerste in het zuidwesten. Het oosten en noorden van het land houden tot ver in de middag droog. Het wordt een graad of 8 bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En dan gaan we richting het weekend. Wat kunnen we verwachten? Morgen regen in de ochtend. Het kan dan eventjes flink doorregenen. Maar aan het eind van de ochtend wordt het vanuit het westen weer droog en breekt de zon door. De maximumtemperatuur van morgen die valt eigenlijk komende nacht al. Is een graad of 11. Morgenmiddag is het een graad of 8 bij een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. De nacht naar zaterdag is een koude met in het binnenland een graadje vorst. En het weekend is zonnig en droog. Zaterdag wordt het een graad of 6. Zondag wordt het 8 graden. Johnny, dankjewel. En Dennis mooi met de verkeersinformatie. Het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. Er staat nog 480 kilometer file, maar op een aantal wegen staat het nog wel echt goed vast door ongelukken. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg ben je nog steeds ruim een uur lang onderweg. Er staat 13 kilometer. De weg is wel weer vrijgegeven. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen De Hoek en Amsterdam Sloten. Een half uur extra. Hier zijn twee rijstroken dicht. En de A28 Utrecht-Amersfoort die is nog steeds dicht door een ongeluk bij de afrit Maren vanwege een ongeluk omrijden. Dat doe je via Hilversum over de A27 en de A1. Ster. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Subaru. Safe. Fun. Tough. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervaar een land echt met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Biologische winkels vinden alle regels rondom hun koopwaar onwerkbaar. 2 jaar geleden zijn die regels verscherpt. Het adviescollege Toetsing Regeldruk vindt dat de winkeliers gelijk hebben en dat het allemaal wel wat minder streng mag zijn. Patricia Hoogstraat, de directeur van het vakcentrum, waar ook de biologische winkels onder vallen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u kreeg signaal van ondernemers die tegen echt te veel regels aanlopen, zeiden ze. Welke bijvoorbeeld? Nou, om te beginnen moeten de winkeliers alle producten die ze toegeleverd krijgen naar de winkel moeten ze registreren. Ze moeten alle pakbonnen moeten ze bewaren, 7 jaar lang. En ze moeten omrekenen hoeveel kilo's het was. Dus als jij biologische thee krijgt in pakjes van 450 gram... moet je bij elke levering omrekenen hoeveel kilo's dat is. Dat is een enorme tijdsverspilling. Op een moment dat je van gecertificeerde leveranciers, hè, dus die al een certificaat hebben, spullen krijgt, moet je toch het certificaat van die leverancier opvragen en naar de SCAL toesturen, terwijl ze notabene al bij de SCAL bekend staan. De SCAL, heel eventjes, wat is dat? De SCAL is het controleinstituut, dus het instituut dat door de minister van Landbouw en Visserij de opdracht heeft gekregen om de naleving van de wetgeving te controleren. Oké. En waarom geldt het specifiek voor die biologische winkels en biologische producten zo? Ja, omdat het een Europese verordening betreft die de biologische producten regelt. En het is ook goed dat de naam biologisch beschermd wordt. Maar op de wijze waarop dat nu gebeurt en de controles, krijg je dus dat er een enorme zware lastendruk is. Voor een biologische winkel zijn de kosten op jaarbasis tussen de 5.000 en 15.000 euro. Als je een lokale bakker of kaasboer bent die ook wat nevenproducten biologisch wil verkopen, ja, dan loopt dat gewoon echt de pan uit. En je ziet dus ook een hele rare beweging ontstaan, dat soort winkels gewoon stoppen met de losse verkoop van biologische producten. Dus niet meer dat losse mooie biologische appeltje in de lokale supermarkt. Want dat kost zoveel certificerings- en regeldrukkosten dat het niets oplevert. Het kost meer dan het oplevert. En dat is gewoon jammer, want we willen juist de verkoop van biologische producten breed verkopen. Nou, een oplossing is, verpak het dan maar, want dan heb je die certificering niet nodig. Maar ja, we willen ook minder verpakking in deze wereld. Dus het werkt op alle fronten eigenlijk de verkeerde kant op. Want als je het verpakt, dan mag je het wel gewoon zo neerleggen. Ja, dan wordt het op een hoger niveau wordt het dan ook gecertificeerd natuurlijk. Dan liggen de kosten. Maar als je niet een biologische winkel bent en je doet maar een paar verpakte biologische appeltjes, dan zou je vrijgesteld kunnen worden. Dat geeft de wet ook aan dat je vrijgesteld bent. Alleen in Nederland hebben ze dan weer bedacht dat je een hele administratieve romslomp hebt om te bewijzen dat je vrijgesteld moet worden. Dus dan moet je ook weer alles bijhouden. Het is nee. Dus het zijn Europese regels? Die in Nederland op een bepaalde manier worden uitgevoerd, daar lopen winkels tegenaan. Zowel biologische winkels als winkels waar ze biologische producten willen verkopen. Ja, hoe zit het dan in de rest van Europa? Zijn ze daar net zo streng? Nou, in de rest van Europa gelden natuurlijk dezelfde basisregels. De uitvoering zou makkelijker kunnen in Nederland, dus ook in het buitenland. Dus wellicht hebben ze daar wat makkelijker uitvoeringsregels genomen. Ik weet wel dat mijn collega's uit andere landen, we hebben binnenkort ook een vergadering, ook over wat basispunten gewoon echt klachten hebben. Alleen de uitvoering, daar heeft de ATR nu een hele mooie brief gestuurd naar de minister van Landbouw. Waar ze ook adviseren om bijvoorbeeld in niet-risicowinkels de controle niet één keer per jaar te doen, maar twee keer, één keer per twee jaar bijvoorbeeld. Dat is een aanzienlijke vermindering. Dat bijhouden in kilo's is natuurlijk gewoon onzin als je gewoon kan aantonen met je pakbonnen wat je binnenkrijgt en wat je eruit gaat. Dus dat kan je sowieso gelijk aanpakken. Hoe snel kunnen die regels anders worden, verminderd worden? Ja, nou ja, wat mij betreft moet dat voor een deel, hè, wat de uitvoering betreft, moet dat binnen een maand of twee maanden geregeld zijn. Maar we praten er ook al lang over. En vanuit de SCAL is het enige wat ik dit jaar nog heb gehoord, is dat ze de certificeringskosten met 10% verhoogd hebben. Dus het schiet niet helemaal op. Dank u wel. Patricia Hoogstraten, directeur van het vakcentrum. Het is een opvallend beeld in het Rusland van Vladimir Poetin. Overal in het land staan al dagenlang duizenden mensen in soms lange rijen om met hun handtekening steun te geven aan de liberale politicus Boris Nadezhdin. Hij wil meedoen aan de presidentsverkiezingen van 17 maart. Vandaag verstrijkt de deadline voor aanmelding. Hoewel veel Russen Nadezhdin helemaal nog niet kenden, zijn ze toch in grote getalen voor hem uitgerukt, omdat hij als een van de weinigen kritiek heeft op het Russische optreden in Oekraïne. Correspondent Geert Groot-Koerkamp bezocht een van de rijen in het centrum van Moskou. Het is al donker het eind van de middag hier in de Voermansteeg, een smal straatje in het centrum van Moskou. En hier bevindt zich de verkiezingsstaf van Boris Nadezhdin, een liberale politicus die wil meedoen aan de presidentsverkiezingen en als enige van alle kandidaten kritiek heeft op het Russische optreden in Oekraïne. En juist daarom is het hier zo druk. Вот вы регион становитесь сюда, а это Москва сюда. А мы хотим есть. А не получится. Hier op het trottoir staan pakweg 70 mensen in de rij om straks binnen een handtekening te gaan zetten ter ondersteuning van de kandidatuur van Nadezhdin. En aan de overkant van de weg op het trottoir staan nog eens enkele tientallen mensen om zich te laten inschrijven. Сегодня есть время сюда прийти. Единственный кандидат, который возможен. Vandaag had ik tijd om hier langs te gaan. En dat zegt Anton, 30 jaar oud, met zijn muts diep over de oren. Hij is, zegt hij, de enige kandidaat die mogelijk is die zich uitspreekt tegen de oorlog. En ik kende hem eerder niet. Waarschijnlijk, zegt Anton, zullen ze hem niet toelaten. Maar als hij wel wordt toegelaten, dan is dat toch een kans voor ons om te laten zien dat er mensen zijn die tegen de oorlog zijn en tegen de zittende macht. Anton komt uit de provincie Kaluga. Voor de stad Moskou zijn al voldoende handtekeningen binnen. Maar Nadezhdin moet 100.000 handtekeningen verzamelen van Russen die zijn kandidatuur willen steunen. En dat mogen er maar maximaal 2.500 zijn uit één regio. En daarom staan hier ook vooral mensen die ergens anders dan in Moskou staan ingeschreven. Ну, скорее всего, спонтанно на самом деле. Потому что ik ben hier gekomen uit nieuwsgierigheid om te kijken of we misschien toch iets kunnen veranderen, zegt Alexei, 37 jaar oud, man met een grijs baardje. Ik ben, zegt hij, hier spontaan naartoe gekomen, want een week geleden was ik hier toch helemaal niet van plan. Ook Alexei had nog nooit van Boris Nadezhdin gehoord. En als er een andere kandidaat zou zijn met hetzelfde standpunt, was hij voor hem of haar gekomen. Gelooft hij dat Nadezhdin tot de presidentiële race wordt toegelaten? De optimist zegt ja, een pessimist zegt nee. Ik heb zelf geen idee, het is niet te voorspellen. Het belangrijkste is dat dit de enige kandidaat is die zich uitspreekt tegen de oorlog. Dat is de reden dat ik hier ben. Plus daarbij ook de hoop dat we misschien de huidige president kunnen vervangen. En dat zegt Tatjana van in de 30, met haar gezicht diep verstopt in haar warme capuchon. Ze komt, zegt ze, uit Chuvashië. Dat is een deelrepubliek van Rusland, ongeveer 500 kilometer hier vandaan aan de Volga. Het inzamelen hier zal nog zeker een paar dagen doorgaan. Inmiddels zijn meer dan 100.000 handtekeningen binnen, maar niet gelijk verdeeld over de regio's. En dus heeft het campagneteam van Nadezhdin de ambities bijgesteld. Ze willen nu 150.000 handtekeningen verzamelen, gewoon om zeker te zijn. Een reportage van correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ook Feyenoord-speler Mats Wiefer denkt dat het misschien wel een penalty was gisteravond, zegt hij tegen ESPN. Ja, de emoties liepen hoog op nadat Feyenoord zich in eigen huis voor de kwartfinales van de KNVB-beker had geplaatst door een 1-0 overwinning op PSV. Want had PSV eigenlijk geen penalty moeten krijgen toen Mats Wiefer Noah Lang vloerde. Hoofdrolspeler Mats Wiefer keek zelf met ESPN-verslaggever Hans Kraaij naar de beelden. Ja, dat is duidelijk, hè? Beetje allebei, ja. Ja, ik vind het moeilijk. In de wedstrijd zelf dacht ik echt dat ik de bal raakte. Hier lijkt het ook wel dat ik veel de voet raak. Ja. Maar uiteindelijk geeft hij hem niet. We hebben ook een beetje geluk. Ja, geluk voor Feyenoord, ongeluk voor PSV. Trainer Peter Bos was wit-heet. Trouwens, Arne Slot zei na afloop ook dat hij wel begreep dat PSV een strafschop had gewild. Ja, nou ja, volgens mij was het duidelijk als je naar de beelden keek. Het Marokkaanse voetbalelftal heeft zich gisteravond geplaatst voor de achtste finales van de Afrika Cup, dankzij een 1-0 overwinning op Zambia. Het enige doelpunt werd gemaakt door de in Nederland geboren Hakim Ziyech, zag de commentator van Ziggo Sport. Boufal. De voorzet van Hakimi, de ingreep van Moulenga en de rebound is voor de aanvoerder Hakim Ziyech, 1-0 Marokko. Ziyech, in Nederland speelde je onder meer voor Heerenveen, Twente en Ajax. Nou, niet onder meer, dat waren ze. Moest het veld daarna wel verlaten met een enkel blessure. Het is niet duidelijk hoe ernstig het is met Hakim Ziyech. Real Madrid heeft Manchester City van de troon gestoten in de Money League van het accountantskantoor Deloitte. Dat is een jaarlijkse ranglijst gebaseerd op de omzetten van verschillende voetbalclubs. Real had een omzet van ruim 831 miljoen euro en is daarmee voor het eerst sinds 2018 koploper. Er staat geen Nederlandse club in de top 30. We moeten het dan maar doen met trainer Erik ten Hag en zijn Manchester United. Die staan op een vijfde plek. Toch nog een soort van Nederlands tintje. Hoewel, de omzet gaat niet bij hem mee naar huis, denk ik. Opvallend is dat Leeds United, een club die degradeerde in Engeland, toch nog altijd op plek 27 staat van die Money League. Ja, de clubs in Engeland, daar gaat ook vrij veel geld in om, hè? Nogal. Maar dus niet op nummer 1 dit jaar, dat is dan wel weer opvallend. De Volkskrant ging op zoek naar een verklaring voor de succesvolle Nederlandse schaatsgeschiedenis. En wat blijkt, het romantische beeld van een natie die groot is geworden op natuurreis is waarschijnlijk toch meer mythe dan werkelijkheid. Want de structurele goede prestaties werden pas vanaf de jaren 60 geboekt. Wat is het dan wel? Kunstijs vanaf de opening van de Jaap Edebaan in Amsterdam begin jaren 60. Onder het dak liggen geen sneeuwrandjes, waait geen tegenwind, lopen geen scheuren door het ijs, schrijft de krant. Dat gaf een hele generatie Nederlandse schaatsers een kontje naar de wereldtop, aldus de Volkskrant. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. 495 kilometer file staat er nog. De A28 Utrecht-Amersfoort, die is nog steeds dicht. En dat blijft voorlopig ook zo bij de afrit Maren vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Hilversum over de A27 en de A1. En de A44 Amsterdam-Den Haag, die is afgesloten bij Wassenaar vanwege een ongeluk. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Clock in the morning, can't put my mind to rest. I ain't slept for ages, feels like I'm slowly losing it. See, all I do is wonder where you are and who you're with, and why you left me in the first. Think About You van Beans and Fatback. Nederland is niet het enige land dat worstelt met stikstof. Ook België, daar moet de stikstofuitstoot drastisch omlaag. Een stikstofakkoord, dat lag er. Maar het bleek wel moeilijk om tot concrete wetten te komen. Tot gisteravond, toen het Vlaams parlement een stikstofdecreet goedkeurde. En dat gebeurde ondanks kritiek. Lonne van Erp is politiek verslaggever bij de Vlaamse omroep VRT. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat houdt het decreet in? Wel, dat decreet is eigenlijk de wetgeving die de afspraken van het laatste stikstofakkoord van de Vlaamse regering samenvat in wetgeving giet, zeg maar. Het heeft lang geduurd om tot zo'n akkoord te komen. De meerderheidspartijen hebben lang geruzied over wat er nu nodig was om die stikstofuitstoot omlaag te krijgen. Welke flankerende maatregelen er zouden komen voor de getroffen boeren, voor de industrie. Dat is in november eindelijk gelukt, na verschillende pogingen. En het zijn die afspraken die nu in wetgeving zijn gegoten. Maar het grootste nieuws in België is vooral dat er begin van deze week, maandag nog, een heel erg kritisch advies was van de Raad van State over de teksten die nu voorlagen. Omdat er een aantal juridische problemen waren met die tekst. Welke problemen? Wel, dat is heel erg technisch, want stikstof is een heel erg technisch dossier. Maar het gaat echt om het fundament van dat akkoord. Hè. Bijvoorbeeld de impact score, daar heeft de Raad van State grote vragen bij. Dat is de manier waarop berekend wordt wat de impact is van de stikstofuitstoot op de omliggende natuur. En op basis daarvan zullen nu vergunningen verleend worden. Ja, het gebruik van die impact score, daar plaatst de Raad van State al grote vraagtekens bij. Eigenlijk vinden ze dat het stikstofbeleid nog strenger moet dan wat er nu voor ligt. Dat het stikstofbad, zo noemen ze dat dan, eerst leeg moet uit voordat er opnieuw wat stikstofuitstoot bij kan komen. Maar ja, dat gaat niet, zegt de Vlaamse regering. En ze hebben er dus voor gekozen om dat advies van de Raad van State gewoon naast zich neer te leggen. En de teksten toch goed te laten keuren in het Vlaams parlement. Ja, maar het is wel een advies van een toch vrij belangrijk orgaan. Dus waarom hebben ze dat gedaan? Ja, dat heeft met verschillende dingen te maken. Het feit dat er verkiezingen op ons afkomen speelt volgens mij ook mee. Het is een heel erg belangrijk dossier geweest voor die Vlaamse regering, waar heel veel ruzie over is gemaakt de afgelopen jaren. Dus het was een verwezenlijking dat er dan toch uiteindelijk een akkoord was, een paar maanden voor de verkiezingen, dat akkoord terug op de schop gooien en terug naar de tekentafel moeten. Dat is een vernedering, dat is een groot risico, dat zouden ze niet doen. Maar daarnaast, als je het aan de meerderheidspartijen zelf vraagt, ja, die gaan zeggen, dit is gewoon nodig om een vergunningenstop, zoals in Nederland, want daar wordt vaak mee geschermd, om dat te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat er op korte termijn nog vergunningen afgeleverd kunnen worden, hebben we nu een decreet nodig. En ze hebben er dus voor gekozen om niet te doen wat de Raad van State vraagt, want dan zeggen ze, ja, dan moet onze economie op slot. Wij gaan toch ons decreet goed laten keuren. En dan nemen ze dus eigenlijk een risico. Ja. En wat vinden boeren hiervan? Ja, die zijn niet blij, maar die zijn al lang niet blij. Ook niet met de dingen die de afgelopen jaren op tafel lagen. Zij vinden dat ze te zwaar getroffen worden in vergelijking met de industrie, sowieso. Maar ja, daar komt nu dat kritische advies van de Raad van State nog eens bovenop. En zij vragen eigenlijk zekerheid aan de Vlaamse regering. Bestaanszekerheid, geef ons de zekerheid dat wij nog kunnen investeren naar de toekomst toe. En ze zeggen, ja, met wat er nu gebeurt, hebben wij die zekerheid niet. En ze hebben al aangekondigd dat ze dit decreet zullen aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. Ze kunnen dus gewoon met het advies van de Raad van State in de hand, zeg maar, naar dat Grondwettelijk Hof stappen en zeggen van, hier zijn juridische problemen mee. En dan is de vraag of dat stikstofdecreet over een jaar, anderhalf jaar überhaupt nog bestaat, of dat het misschien vernietigd wordt of deels vernietigd wordt. Dus het laatste is hier nog niet over gezegd. Nee, er ligt nu iets, maar er ligt misschien nog maar even iets. En het gaat misschien ooit weer veranderen. Dank u wel. Lonne van Er, politiek verslaggever bij de VRT. Wie op paardrijles wil, die moet vaak even wachten. En dat komt doordat steeds meer maneges ermee stoppen. Vooral door de oplopende kosten. Maneges die nog wel open zijn, hebben het nu drukker. En de wachtlijsten, die worden langer. Verslaggever Jeroen de Jager hoorde in een manege in het Brabantse dorp Zeeland wat er aan de hand is in de paardenwereld. Het onmiskenbare geluid van de paardenhoeven. Hier staan Donovan, Rosie, Goldie, Blanco en nog meer van dat soort namen. We zijn te gast hier op de manege. De Drie Linden, hè? Ja. Hey, zit je al lang op paardrijden? Ja. Ja, hoe lang? Al 5 jaar. Oh ja. En hier altijd, bij de Drie Linden? Hier ben ik pas sinds kort. Oh, sinds kort. Waarom ben je hier beland? Omdat onze manege die is gesloten, want de eigenaar kon er niet meer aan. Even de bak in hier, waar les wordt gegeven. Goed, kom maar nog een keer. In de sprong op je hakken steunen. Theo Derks, u bent manegehouder hier. Ja. Veel paarden hier? Ja, een kleine 70. Oh ja, dat is wel fors. Ja. Zeg, wat merkt u van het feit dat er steeds meer maneges aan het sluiten zijn? Wachtlijsten hier daardoor? Ja, we hadden al een wachtlijst voor beginners. Maar na de sluiting van 3 manege's hier in de buurt per 1 januari... is er ook voor de verder gevorderde kinderen ook een wachtlijst gekomen. Aha. En hoe komt het dat die manege's aan het sluiten zijn? Ja, verschillende redenen. Overnames, ook geen opvolging hebben. Maar vooral de hogere kosten en voer, dubbele prijzen van hooi, stro, krachtvoer, energiekosten. En dan heel moeilijk om nieuwe ponies en paarden aan te komen. Waar je voorheen een pony voor 1500, 2000 euro een pony kan kopen. Dat begint nou met 5000. Ja, ja. En hoe komt dat dan? Heel veel vraag naar ponies en er wordt heel weinig gefokt. En ja, de sport is gewoon heel populair. Zeg, en het feit dat het dus krapper wordt op die markt in de maneges. Hè? Steeds minder maneges. Dus mensen komen op wachtlijsten terecht. Het wordt duurder ook. Zijn de prijzen hier gestegen trouwens? Ja, per jaar hebben we ook een... Ja, 10 euro per 10 rittenkaart, dus 1 euro per les moeten stijgen. Maar ja, Kunnen misschien toch minder gefortuneerden niet op paard rijden. Nee, ja, en dat vinden wij natuurlijk jammer. Wordt het daardoor een elitesport? Nou, dat denk ik niet. Dat niet? Nee.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft alle Boeings van het type 737 MAX 9 weer vrijgegeven. De ruim 170 vliegtuigen moesten aan de grond blijven nadat een toestel van Alaska Airlines een paar weken geleden een deurpaneel had verloren en een noodlanding maakte. Er zaten schroeven los, ook bij andere toestellen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft een aangescherpt inspectieprotocol voor de vliegtuigen goedgekeurd. Zo moeten bijvoorbeeld eerst allerlei schroeven worden geïnspecteerd, zoals die bij de uitgangen in het midden. Demissionair premier Rutte heeft tijdens een werkbezoek aan Groningen een nacht in een wisselwoning geslapen. Dat zijn tijdelijke woningen voor Groningers die vanwege aardbevingsschade niet meer in hun eigen huis kunnen wonen. Bij de woning in Ten Boer stonden demonstranten. Op een groot spandoek stond: Rutte slaapt lekker, wij liggen wakker. De premier ging korte tijd in gesprek met de groep. Hij noemde de woning prima voor één nacht, maar zei hij: als je hier een heel jaar zit met een gezin, dan kan ik me voorstellen dat je je dan even achter de oren krabt. De politie vindt dat het bedrijf achter de chat-app Telegram te weinig doet om drugshandel via de app tegen te gaan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat alleen al vorig jaar 2,5 miljoen berichten zijn geplaatst waarin drugs werden aangeboden. De enorme hoeveelheid drugsadvertenties wekt de indruk dat Telegram niet of nauwelijks ingrijpt. Bij een explosie in Den Haag is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Die werd op straat gevonden door agenten die op de explosie waren afgekomen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of de man het explosief zelf tot ontploffing heeft gebracht. De Oekraïense president Zelensky wil dat er een internationaal onderzoek komt naar de vliegtuigcrash in het zuiden van Rusland. Gisterochtend stortte daar een Russisch militair transportvliegtuig neer. Rusland zegt dat er 65 Oekraïense krijgsgevangenen aan boord waren en dat het vliegtuig werd neergeschoten door Oekraïne. Zelensky zwijgt daarover en zegt wel dat de Russen spelen met de levens van Oekraïense gevangenen en de gevoelens van hun families. De Japanse maanlander Slim is afgelopen weekend geland op zo'n 55 meter van zijn doel. De Japanse ruimtevaartorganisatie spreekt van een zeer precieze landing die niet eerder is voorgekomen. Het doel was binnen 100 meter van de geplande plek op de maan terecht te komen. Na de landing werd gelijk data ontvangen van Slim, maar al snel was de accu bijna leeg. Als de zon uit het westen komt, is de hoop nog altijd dat de zonnepanelen stroom kunnen opwekken voor de maanlander. Het weer vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later wordt het overal bewolkt. In de middag kans op wat lichte regen bij ongeveer 8 graden. Morgen eerst veel regen en dan 's middags zon bij een graad of 11. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Het wordt minder druk op de weg. Er staat nog 300 kilometer file. Maar het loopt nog op een aantal wegen goed vast door ongelukken. Zoals de A4 richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Sloten doe je er 40 minuten langer over. Er staat 8 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De A28 Utrecht-Amersfoort is nog helemaal afgesloten bij de afrit Maren door een ongeluk. Omrijden doe je via Hilversum over de A27 en de A1. De A44 Amsterdam-Den Haag, die is bij Wassenaar-Kerkenhout afgesloten door een ongeluk. En dat komt ook door een ongeluk. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein 10 minuten extra. Hier is de weg weer vrij. Ja, nou ja, met pensioen gaan, dat klinkt misschien heel leuk. Lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar ik merkte dus dat mijn oud-collega daar best wel wat moeite mee had. Zijn werk was ook, zeg maar, zijn sociale kring. We hadden het ook altijd heel erg leuk met z'n allen. Ik bel hem nu wel wat vaker. En als we op een vrijdag naar het werk wat gaan drinken, dan gaat hij gewoon gezellig met ons mee. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Het is sale bij iWish Opticiens. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.

te optimaliseren en om de kwaliteit van leven daarmee enorm te verbeteren. Ja. Dus het heft als het ware heel specifieke blokkades in je brein op, waardoor je beter kunt nadenken over die levensvragen. Ja, en met name de emotionele knoop waar je in terecht kunt komen. Ja. Het is een onderzoek dat dus Europees wordt uitgevoerd. Hoe doet u het onderzoek? We gaan dat onderzoek uitvoeren bij 4 groepen patiënten die allemaal zeg maar voldoen aan wat ik net schetste. Dus mensen chronisch obstructief longleden, COPD. Mensen met multiple sclerose, mensen met ALS en mensen met atypisch parkinsonisme. Op 4 plekken in Europa. En daarmee hopen we dus ook heel veel te leren over of dit psychische probleem ook bij die verschillende ziektes op dezelfde manier reageert op deze nieuwe behandeling. Dus u heeft 4 groepen met die 4 verschillende ziektes en u kijkt op bij welke ziekte het wel en niet werkt. Hopelijk natuurlijk bij alle 4. Onze hypothese is dat het bij allemaal werkt, maar dat is een van de dingen die we heel goed kunnen onderzoeken in deze studie. Het stond natuurlijk in een heel kwaad daglicht ook, hè? Paddo's, een tijdje geleden. Maar u kijkt heel specifiek nu hiernaar. Is het een soort opleving van, hey, er zitten ook goede kanten aan? Ja, en wat je ziet in het veld is dat bijvoorbeeld voor ernstige depressie, want deze patiënten die we nu gaan behandelen, die hebben ook forse depressieve klachten, dat we bij mensen die niet daarbij zo'n lichamelijke ziekte hebben, zijn er steeds meer studies die laten zien dat psilocybine effectief is. Ik bedoel, het is een zich ontwikkelend veld. Er zijn nog heel veel dingen die we niet weten. Maar de laatste jaren is er toenemend aandacht voor het potentieel van deze middelen, psychedelica. En dat is met name zo belangrijk, omdat de behandelingen die we hebben, die zijn op zich effectief als je het vergelijkt met andere behandelingen in de geneeskunde. Maar er zijn nog grote aantallen patiënten die er onvoldoende baat bij hebben. Dus wij zijn altijd op zoek naar hoe we de prognose van patiënten kunnen verbeteren. En deze groep van middelen, die lijkt echt iets heel nieuws zicht te bieden op iets heel nieuws. Ja. Psychiater Robert Schoevers van het UMC Groningen. Reactie. Aan de redactie. Het Nibud heeft berekend dat veruit de meeste huishoudens dit jaar wat meer te besteden hebben. Maar niet iedereen. Zo vertelde directeur Arjan Vliegendhart van de budgetvoorlichter dat alleenstaanden met een lager inkomen juist moeten inleveren. Luisteraar Corné wil weten, hoe zit het met de situatie van ZZP'ers? Gaan die erop voor of achteruit? Daar geeft Arjan Vliegendhart nog even antwoord op. Ja, de ZZP'ers zijn een lastige groep, omdat die natuurlijk zelf hun tarieven kunnen bepalen en wat minder helder uit de beeld komen dan mensen in loondienst. We zien dat die over het algemeen er net ietsje op vooruit gaan, zeker als ze kinderen hebben, maar minder dan mensen die voor een baas werken. Dus ze gaan er op het algemeen op vooruit, de ZZP'ers, maar ook onder de zelfstandigen is er een groep die dit jaar juist minder te besteden heeft. Ja, het zijn met name zelfstandigen die geen kinderen hebben en een ietsje hoger inkomen. Daarvan zie je dat de zelfstandige vrijstelling en de zelfstandige aftrek zijn verlaagd. En die gaan er wat op achteruit in de portemonnee. Zei Arjen Vliegendhart, directeur van het Nibud. Op basis van een bericht van Omroep Brabant vertelde ik over een bijzondere bus die door Prinsenbeek reed. In de bus zit een zoutkamer met zo'n 2500 kilo zout aan de wanden en op de vloer. Mensen met longklachten of huidproblemen hopen zich daardoor beter te voelen door dat zout. De effecten van zo'n zoutkamer zijn niet wetenschappelijk bewezen, zei ik er nog bij. Wilco wil weten of er überhaupt onderzoek naar is gedaan. Ja, we hebben dat artikel van Omroep Brabant er even bijgepakt. Daarin zegt longarts Bart de Brouwer van het Elisabeth II Steden ziekenhuis dat wel bewezen is dat het inademen van zout in hoge concentraties ontstekingsremmend en slijmoplossend werkt. Zo'n behandeling wordt bijvoorbeeld ingezet bij mensen met een ernstige luchtafwijking of taaislijmziekte. Maar de longarts raadt het gebruik van zoutkamers niet actief aan. En dat doet hij dan weer niet omdat er te weinig onderzoek is gedaan. Maar goed, hij zegt ook, ik zie niet meteen schadelijke effecten. Dus ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Nee, en als het dan blijkbaar wel het inademen van zout bewezen goed is, dan zou je toch 1 en 1 is 2 gaan verwachten. Maar daar willen ze natuurlijk toch echt wetenschappelijk onderzoek naar doen. We hadden het ook over de toegenomen boekverkoop in Nederland. Nederlanders kochten vorig jaar ruim 43 miljoen boeken. Het hoogste aantal in 11 jaar tijd, maar wel minder Nederlandstalige boeken. Toen vertelde ik dat ik recent ook een Engels boek heb gekocht. Want, dat was mijn reden dan weer, veel goedkoper dan de Nederlandse vertaling. In Nederland is er een vaste prijs in de boekhandel. Online ook trouwens. Mag niet meer gestund worden. Dus kocht je Engels? Dat is dan weer heel Nederlands? Ja, dat is wel weer heel gierig, inderdaad. Kan ik gewoon alleen maar toegeven. Marcel stuurde de vraag: which book does Wouter read in English? Nou, dat begint de boekenrubriek. Nou, het is een boek over mijn favoriete stad. Hoe kan het ook anders? Rome. Het heet dan ook Dinner in Rome. En het is van de Noorse culinaire schrijver Andreas Vistad. Die vertelt tijdens het dineren in Rome over de invloed van eten op de geschiedenis. Want hij zegt, daar is eigenlijk heel weinig over geschreven. Het gaat altijd over de monumenten in Rome bijvoorbeeld. Maar volgens hem is de invloed van eten op wat er allemaal gebeurd is in het verleden enorm onderschat. Ik denk dat Italianen dat meteen met hem eens zijn. Dat denk ik ook. Nou, bijvoorbeeld dat het Romeinse Rijk zo groot kon worden was alleen maar te danken, of mede te danken, aan een uniek voedselsysteem. Dat graan wat voor hun heel belangrijk was, niet alleen als handel, maar ook om alle troepen en alle mensen tevreden te houden. Kortom, ja, de invloed van eten op geschiedenis, dat is eigenlijk ook de reden dat ik het wilde kopen. Dinner in Rome heet het. En als je niet zo gierig bent als ik, kan je het ook in het Nederlands kopen. En dan heet het gewoon Dineren in Rome. 3 voor de dag. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die begint met gesprekken met vertegenwoordigers van de landbouwsector. Er zijn heel veel boerendemonstraties in Europa, zoals bij ons natuurlijk, maar ook in Duitsland, Frankrijk, België. En die protesten gaan heel vaak over geschrapte subsidies en milieuregels. De in Nederland tot levenslang veroordeelde MH17 veroordeelde dus, Igor Kirkin, die staat vandaag terecht in zijn eigen land, Rusland, maar wel voor een andere zaak. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. 4 jaar en 11 maanden luidt de straf die het Russische Openbaar Ministerie heeft geëist tegen Igor Kirkin. Hij wordt beschuldigd van het oproepen tot extremistische activiteiten op basis van enkele berichten die hij in mei vorig jaar heeft gepubliceerd. Het proces vond geheel achter gesloten deuren plaats. Maar de stellige indruk is dat niet die berichten de aanleiding zijn voor zijn vervolging, maar bovenal zijn felle kritiek op het verloop van de strijd in Oekraïne, het functioneren van het Russische leger en op president Poetin persoonlijk. Kritiek leveren is riskant in Rusland, ongeacht uit welke richting die kritiek komt. Tot nu toe waren het vooral tegenstanders van de Russische inval in Oekraïne die werden beboet of gevangen gezet. Kirkin vindt juist dat Rusland niet hard genoeg optreedt in Oekraïne, maar hij moet dat nu bezuren. En op de Australian Open beginnen zometeen de halve finales voor de vrouwen. Sportcommentator Edwin Peek, jij gaat het dan bevolgen, hè? Zeker, ja. Nou, we beginnen met, geloof ik, Goff tegen Sabalenka? Ja, dat is nummers 2 en 4 van de wereld spelen tegen elkaar. Dat is eigenlijk misschien een affiche wat je verwacht voor de finale. Nu al een halve finale. De nummers 1 en 3 zijn al uitgeschakeld. En ja, en dat is eigenlijk wel de wedstrijd waar ze in het vrouwen-enkel toernooi naar kijken. Sabalenka, in vorm al 10 wedstrijden op een rij gewonnen. Won vorig jaar de Australian Open. Goff won in de finale van de US Open van Sabalenka afgelopen jaar. Kortom, dat wordt een titanenstrijd bij de vrouwen. Ja, dat betekent dat de andere wedstrijd een beetje anders is dus. Ja, zeker. Dat zijn echt verrassingen. Diana Jastremska uit Oekraïne, nummer 93 van de wereld. Qualifier heeft dus al 3 wedstrijden gespeeld voor het hoofdtoernooi. Daarna helemaal doorgedrongen. Fantastische strijd geleverd. Speelt ook voor haar land. Laat ze telkens in persconferenties weten. En ze speelt tegen een Chinese, Zheng. En die is ja misschien wel de most improved speler van het jaar. Dus is echt op weg naar die top 10, is in goede vorm. Ja, dus het wordt China tegen Oekraïne. Ook dat wordt een hele leuke strijd, denk ik. Kortom, het wordt eigenlijk best een leuke dag. Zeker, absoluut. Het is een ladies' day vandaag in Melbourne. Het regent, het dak gaat dicht. Kortom, het wordt een soort van indoor halve finales. Maar ook dat kan heel erg mooi zijn. Edwin Peek, we gaan op deze zender horen van jou hoe het gaat aflopen. Zeker. En ja, dat was het. We zijn alweer bijna aan het einde, dus we gaan naar Spraakmakers, naar Roos. Ja, Astrid, en wij hebben zometeen om 9:30 natuurlijk Stand.nl. En de stelling vandaag is: roken in de buurt van kinderen moet verboden worden. Nieuw sociaal contract wil een rookverbod in onder meer speeltuinen en pretparken, maar ook in auto's, als daarin kinderen meerijden. PVV en BBB die vinden dat ja, de overheid hier te veel achter de voordeur van mensen komt. Kortom, discussie. Dat is ook zometeen in Stand.nl. Wout heeft de hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag.